Het NOS-journaal. Het is een chaos op de luchthaven van Kabul in Afghanistan. Veel mensen, Afghanen en buitenlanders, proberen het land uit te komen nadat de Taliban de macht in het land hebben gegrepen. Het Amerikaanse leger heeft de leiding over de luchthaven overgenomen en laat alleen militaire toestellen toe om zo snel mogelijk veel mensen het land uit te krijgen. In Haiti zijn zorgen over de komst van de tropische storm Grace, waardoor veel regen zal vallen. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers van de aardbeving van zaterdag. Er zijn inmiddels bijna 1300 doden geborgen, bijna 600 meer dan gisteren. Er zijn veel huizen en andere gebouwen ingestort door de aardbeving, die een kracht had van 7,2. 7 Nederlandse militairen hebben een coronavaccinatie geweigerd, heeft het ministerie van Defensie aan de Volkskrant laten weten. 2 van hen kunnen daardoor niet mee op een missie in het buitenland. De 7 hebben om verschillende redenen de prik geweigerd. In een grote advertentie in landelijke kranten pleiten Groningse actievoerders voor een snellere afhandeling van de schade in het aardbevingsgebied. De aardgaswinning heeft Nederland miljarden opgeleverd, dus lost de problemen in Groningen net zo royaal op, schrijft de Groninger Bodembeweging. Vooral de operatie om panden te versterken gaat volgens de beweging veel te langzaam. Het weer bewolkt en geregeld een bui. Tussendoor af en toe een opklaring. Het wordt hooguit 18 graden. Het waait flink en tegen de avond zijn aan de kust zware windstoten mogelijk. NPO Radio 1. KRO NCRW. Lex Bolmeijer. Spraakmakers. Goedemorgen, hartelijk welkom. We zullen het uiteraard het komende uur hebben over Afghanistan. Land waarin de ontwikkelingen haast niet bij te houden waren het afgelopen weekend. Een spraakmaker is notabene Frank de Graven. Met hem zitten we op de eerste rang, want hij was onder andere minister van Defensie in het tweede kabinet Kok. En dat was ten tijde van de inval in Afghanistan, de Amerikaanse inval dan. Hij schuift vandaag aan als lid van de Raad van State, eerbiedwaardig college. Wat is de rol van de Raad van State in de aanloop naar de presentatie van de miljoenennota over een maand? Bijvoorbeeld, dat straks na 10:30. Frank de Graven, fijn dat u er bent. Moeten we niet gewoon onderkennen nu dat we het échec van 20 jaar vredesmissies beleven? In Afghanistan? Ja. Er zijn natuurlijk ook veel vredesmissies geweest met een beter afloop. Nou ja, je kunt alleen maar met grote teleurstelling kijken naar wat er nu plaatsvindt. Want ja, daarvoor hebben we het met z'n allen allemaal niet gedaan om dit resultaat uiteindelijk te hebben na 20 jaar. Dus een échec? Ja, dat is wel weer een heel zwaar woord, maar het is in ieder geval niet wat we voor ogen hadden. Nee. We hebben het er uiteraard over. Voor het Mediaforum is hier alvast ook Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Sandrina, mis jij wel eens die goede oude komkommertijd? Zeker, want het nieuws gaat gewoon door, hè, tegenwoordig. Ik heb soms wel eens de indruk dat augustus drukker is dan januari. Ja, dus er is niet echt komkommertijd, ook regionaal niet. Nee, en baal je daarvan? Want het is ook een tijd om een beetje op te laden, volgens mij. Als er even een tijdje niks te doen is. Oh, maar daar hebben we toch vakantie voor. Niks opladen aan de bak. Goed, hier ook. In Stand.nl hebben we het over wat in de Amerikaanse media al een van de grootste militaire fiasco's ooit wordt genoemd. De herovering van Afghanistan door de Taliban. Dat stelt het Westen voor een dilemma. Moet er worden onderhandeld met wat heet een terroristische organisatie als de Taliban? Of schep je daarmee een gevaarlijk president? Dit is een dilemma, vandaar de stelling. Het Westen moet zo snel mogelijk met de Taliban om de tafel. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Wordt Afghanistan opnieuw een speeltuin van de grote landen? Rusland, China, Iran. Wie duikt er in het vacuüm? Zo zag het vliegveld van Kabul er vannacht uit. Mensen proberen wanhopig een plek te bemachtigen in een van de weinige vliegtuigen die nog gaan. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are gonna get killed. They're gonna kill us. We weten eigenlijk niet eens wat nu de feitelijke situatie is in Kabul. Wie zit er aan de knoppen? We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban. President Biden heeft nog niet gereageerd. Ja, wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Zo snel mogelijk in gesprek? Of eerst afwachten met het risico dat landen als Rusland of China eerder in het gat springen. Die staan te trappelen, zeker het laatste land. We praten erover door aan de hand van de stelling. Het Westen moet zo snel mogelijk met de Taliban om de tafel. Frank de Graven, u was dus minister voor de VVD ten tijde van 9/11 en de daaropvolgende inval in Afghanistan. Wat vindt u van deze stelling? Het is een feitelijk gegeven dat de Taliban op dit moment de macht hebben in een land. Met een verleden. Die inval in Afghanistan na 9-11 was een brede internationale coalitie. Volgens mij zelfs op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad. De Taliban is toen ook vrij snel verslagen. Dus laten we even vaststellen dat dat wel heeft bijgedragen aan het feit dat er in ieder geval niet nog een 9-11 heeft plaatsgevonden. Dus dat is dan in ieder geval iets wel wat bereikt is. Maar wacht even, u verbindt Taliban aan 9-11. Maar ja. Dat was toch Al-Qaeda? Dat was toch jawel, juist. Maar die hadden basissen in Afghanistan. Dat was zeg maar de oorzaak. En daar lag ook de redengeving voor dat besluit van de internationale gemeenschap. Nogmaals, volgens mij zelfs op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad. Dat is dus best bijzonder. Om Afghanistan binnen te vallen. Dat was een hele brede internationale coalitie. Om daarmee steun en bakermat voor dat internationaal terrorisme te bestrijden. En nogmaals, die Taliban is toch vrij snel verslagen. En dat heeft denk ik in ieder geval bijgedragen tot vermindering van de terroristische dreiging. De tweede doel was om Afghanistan een stabiel land te maken. Een vrij land, een democratisch land. Nou, daar kun je van vaststellen dat dat niet is gelukt, om het maar zachtjes te zeggen. Maar het feit is nu dat de Taliban daar nu het voor het zeggen heeft. Daarmee vormen ze een land. En wil je dus proberen de dreigingen die daarvan uit zouden kunnen gaan te bestrijden, dan zou praten mogelijk moeten zijn. Maar dat is wel afhankelijk of Taliban ook bereid is tot een gesprek. Dus of diplomatieke betrekking wil aanknopen. Nou, ze hebben geloof ik aangegeven dat ze daartoe bereid zijn. Dat ze het anders willen doen dan 20 jaar geleden. Ja, dan zie je met dezelfde dilemma's als bijvoorbeeld met een land als Iran. Ook dat is een gegeven. Ja, is volgens mij dan toch zeg maar bijna onvermijdelijk. Of het tot resultaat leidt, zal natuurlijk ook afhangen van hoe zij zichzelf willen. Ik wou net zeggen, gelooft u in de kansrijkheid van gesprekken? Ik heb geen vermogen op deze plek af aan dat in te schatten. Dus het enige wat ik kan aangeven is dat het een feitelijk gegeven is en dat je diplomatiek moet kijken of er mogelijkheden zijn om via gesprekken zo'n onderdeel te laten zijn van de internationale rechtsgemeenschap. Maar nogmaals, dat zal ook afhangen van hoe de Taliban zich gaat opstellen en hoe ze dat land willen gaan leiden. U was erbij, in zekere zin, als minister van Defensie in het begin van deze eeuw, zou je kunnen zeggen. Wat herinnert u zich van het begin van het hele proces? Ja, nou, wat ik me wel herinner, wat ik zei, dat er dus wel een hele brede internationale consensus was over het feit dat het noodzakelijk was om die Taliban te verdrijven uit Afghanistan. Ik ben daar ook geweest toen. Dan heb je ook wel positieve beelden. Ik heb bijvoorbeeld scholen bezocht en met mensen gesproken die ook uitspraken op blij ze waren dat die zekere mate van vrijheid er weer was, dat er weer onderwijs mogelijk was, ook voor meisjes. Maar tegelijkertijd, als je dan in dat land bent en je spreekt met mensen, realiseer je ook wat voor een opgave het zou zijn geweest, en dat is wel gebleken, om dat land weer vrij te maken en democratisch te maken, gelet op de culturele historie die er was en ook de grote verdeeldheid. En de rol van de godsdienst die ook heel sterk is in Afghanistan. Dus dat het een enorme opgave zou zijn, was mij wel duidelijk. Hebben we een beetje u zegt er was brede consensus, maar er waren natuurlijk tegengeluiden. Er was ook twijfel of je zo'n operatie, met herinnering aan Vietnam bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen, of je daar wel aan moest gaan. Ja, maar dat is meer zeg maar over de lange duur. Hè? Ja. Dus nogmaals, wat mij bijstaat is dat die resolutie de Veiligheidsraad om de Taliban en Al-Qaeda te bestrijden en te verjagen in Afghanistan, daar was brede steun voor. Maar de vraag, moest het zo lang blijven? Moet je zo lang die troepen er houden? Dat is veel meer omstreden geraakt. Maar nogmaals, dat is altijd een beetje van de wijsheid van achteraf. Goed om na te denken hoe je daar in het vervolg mee om moet gaan. Ik kan het zeggen, laten we hopen dat we er iets van zouden kunnen leren. Nou ja, kijk, want ja, laten we wel wezen, er was wel een probleem. Hè? Ja. Anders was er ook geen reden geweest voor die internationale gemeenschap om in te grijpen. En dat probleem is er nog steeds. Sandrina Handering, hoe kijk jij naar het nieuws over Afghanistan? Ja, verschrikkelijk. Weet je bent terug bij af en misschien nog wel verder dan dat. En we weten natuurlijk van de Taliban, de Talibs, dat ze heel extremistisch zijn. Hè? Dus er zal absoluut een islamitische staat worden gesticht. Dat betekent iets voor vrouwen. Dat betekent iets voor meisjes. Dat betekent ook de manier van leven die opgedrongen wordt. Dus ik zie dat wel heel heel donker in als ik er nu zo naar kijk. En als je dan bedenkt, alle energie en tijd en levens die wij ook als Nederland erin hebben gestoken. Nou, toch wel een ding wat hier nu gebeurt. Ja. We hebben het met geweld geprobeerd. De Taliban was toen verslagen, is niet verslagen. Onze stelling luidt, moeten we zo snel mogelijk met ze gaan praten? Er wordt veel op gereageerd. Via mail onder andere. Bert van der Linden is het oneens met de stelling. Hij zegt, het lijkt erop dat de Taliban veel draagvlak heeft onder de bevolking. Gelet op het zo makkelijk doorlopen naar Kabul. Wie zijn wij om onze ideeën over een fatsoenlijke gemeenschap daar te willen opleggen? Praten betekent ook met geld rammelen. Laat de Afghanen met rust. Hans Veldman reageert via Twitter. Het is belangrijk om de Afghaanse bevolking niet in de steek te laten. Nou, ik denk dat dat de twee kampen zullen zijn. Laat ze met rust of laat ze niet in de steek. Theo de Bruin reageert in de community van spraakmakers. Het Westen moet zich nergens meer mee bemoeien. Dat heeft in de afgelopen 20 jaar niks opgeleverd. Laat de landen eromheen maar ingrijpen als ze dat nodig vinden. Er is gebeld, er wordt gebeld door Nassar Momand. Ik sprak met hem voor de uitzending eventjes. Hij is zelf Afghaan, woont nu 25 jaar in Nederland. Wat moet er met hem, wat moet er volgens hem, wat hem betreft, gebeuren? Moet het Westen, Nassar, zo snel mogelijk met de Taliban om de tafel en gaan praten? Goedemorgen. Ja, eigenlijk is, als je goed de internationale gemeenschap, zeg maar, iedereen moet met de Taliban om de tafel zitten, praten gewoon, dat die vrouwen gewoon die vrijheid. En laten die vrouwen naar de school, zeg maar, die meisjes naar de school, naar werk gewoon. Wat was die maand geleden geweest in Afghanistan? Waar die mensen zijn in paniek, gewoon in paniek in Afghanistan. Wat gaat gebeuren in de toekomst? 20 jaar die militaire, internationale militairen in Afghanistan geweest. Heel veranderingen, heel veel veranderingen. Heel veel vrouwen in de Eerste, Tweede Kamer, zeg maar, de universiteit, de school, militaire, politie, vrouwen gekomen werken. Iedereen was blij. Maar één keer zo plotseling, wat gebeurt in Afghanistan? Nassar, om die paniek te bezweren, zou praten dan kunnen helpen? Ik denk eerst praten met serieuze praten. Als je kan niet, gewoon met geweld en militairen. Ze zijn, kunnen niet vechten, maar ik vind het jammer. Zo gebeurt een keer, die Amerikanen verlaten Afghanistan met internationale troepen. Ja. Weg, dat een goede akkoord met de Taliban niet gedaan. Alleen akkoord voor zelf, niet voor volk van Afghanistan. Eerst praten en als dat niet helpt met geweld toeslaan. Heeft dat zin? Bewijzen de afgelopen 20 jaar niet dat dat zinloos is? 20 jaar geleden was iets anders. Maar moet die invloed of moet eerst met Pakistan praten? Wat is die probleem is in Afghanistan tussen Pakistan? Waar komt die terrorisme? Waar komt? En Amerika zegt, wij hebben Osama bin Laden dood. Al-Qaeda's leider is dood. Maar mijn vraag is van Joe Biden. Waar was die Al-Qaeda-leider was dood? In Afghanistan en Pakistan. We moeten dus de rol van Pakistan erbij betrekken bij die bespreking. Ik heb nog één vraag, Nassar. U heeft zelf een broer en een zus in Afghanistan. Wat betekent zus, dat? Moeder, hele familie. Ik ben hier met mijn vrouw en kinderen. Wat betekent dat nu? Hoe ervaart u deze tijd, het nieuws van vandaag? Eigenlijk, nu is het rustig daar. Waar is de Taliban de macht? Echt rustig is. Maar die mensen in paniek in de toekomst. Okay. Dat is belangrijk voor volk. Bijvoorbeeld mijn neef, mijn nicht. Zeg. Ja. Eerste jaar, tweede jaar in de universiteit. Mijn nicht is op school leesgeven van die kinderen. Maar zij weten niet wat gaat gebeuren in de toekomst. Gaan wij naar donkere tijden terug? 20 of 21 jaar teruggaan of gaan wij toekomst? Oké, die vrouwen zeggen, wij gaan hoofddoeken aan. Wij gaan gewoon laten met lust dat die land moet met economie, met mensen gewoon leven, eigen leven moet hebben. Niet alles 20 of 22 jaar terug. Dat is die vraag van die mensen. Nassar Momand, dankjewel. En veel sterkte, veel goeds. Dus het is dus juist eigenlijk rustig, opmerkelijk. Hè? Maar de paniek zit in de harten en de hoofden van de mensen. Dat is één. En hij zegt, we moeten praten met Pakistan. Wijs Mateen, je was vorige week al te gast in Spraakmakers. Je bent zelf Afghaanse Nederlander en net terug uit Afghanistan. Maar je vrouw en andere familieleden zijn er achtergebleven. Ja, hoe voel jij je nu? Hi, goedemorgen allemaal. Hoe voel ik me nu? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voel me verslagen. Als in de Afghaanse regering heeft niet teruggevochten. Aan de ene kant ben ik dankbaar daarvoor, omdat er dan dus geen gewonden zijn gevallen. Want Kabul, de stad, zeg maar zelf, er zitten heel veel mensen. Dus we zijn eigenlijk ook gewoon soort van wel blij dat ze niet gevochten hebben. Want je wist niet hoeveel slachtoffers er konden vallen. Want er kon een barrage van raketten gestuurd worden. Er konden dus, ja, casualties, heel veel casualties vallen. Is gelukkig niet gebeurd. Aan de andere kant somber, want wat die man dus net zei, van we gaan terug naar de donkere tijden. Dus het kan zo zijn dat inderdaad vrouwen daar dus... maar dat gaat sowieso wel gebeuren. Dat vrouwen daar met boerka's alleen maar rond mogen lopen. En dan ook nog wel begeleid met mannelijke figuren. Dus een vrouw kan niet zomaar naar een universiteit meer, naar een school. Dat is zo goed als onmogelijk. Jouw vrouw is nog in Kabul. Je hebt geprobeerd haar uit het land te krijgen, in veiligheid te brengen? Nou, laat ik het zo zeggen. Gisterochtend werd ik wakker. En de eerste berichtgeving die ik las was... de Taliban staan aan de poorten van Kabul. En het eerste wat ik op dat moment deed was naar beneden rennen. Stiefmoeder vertellen. En er kwamen op dat moment niet eens woorden uit mijn mond. Omdat ik zo... Het lukte allemaal niet. En uiteindelijk vertelde ik het en zij begreep het ook. En de situatie was op dat moment dus heel... heel ernstig. Dus iedereen contacteerde de families natuurlijk. Ik heb een stiefmoeder en ik heb een vader. Dus beide contacteerden de families en iedereen werd dus op de hoogte gehouden. En ik probeerde later nog op de dag ook de ministerie van Buitenlandse Zaken nogmaals in Kabul te contacteren. En ik kreeg het om te vragen of zij, dus ik ben een Nederlander en zij is dus vrouw van een Nederlandse, om haar op te nemen in de ambassade. Die zeiden heel duidelijk nee. Ik had daarna nog een mail toegestuurd met zelfs alle papieren. Want ik ben recent geslaagd als HBO'er. Ik had een heel mooi cijfer behaald, een 9. En met heel veel geluk of met heel veel trots ging ik naar Afghanistan toe om dat ook met haar daar te vieren. Maar uiteindelijk is dat allemaal heel anders afgelopen natuurlijk. Maar om aan te geven, ik heb de juiste papieren, ik heb het werk. Laat haar alsjeblieft hier naartoe komen. Ja. Laat haar in veiligheid ergens anders brengen, zodat wij ons proces hier kunnen afronden. Maar nee. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei op dat moment A, niet gereageerd op mijn mail. En B, tijdens het telefoontje, nee, we gaan dat niet doen, sorry. Ja, okay. Dat kan niet. Wijs, dank je wel voor dit verhaal uit de eerste hand. Hoe spannend dat is, hè, in die relatie tussen de twee verschillende landen. Ik wens je heel veel sterkte, dank je wel. Olivier Immig is historicus en Afghanistan-kenner. Olivier, hoe belangrijk is het, vind jij het, dat we zo snel mogelijk met de Taliban op de tafel gaan? Nou, zo snel mogelijk zie ik niet zo erg zitten, eerlijk gezegd. Als je al gaat spreken met deze Taliban-leiders... en dat zijn voor de duidelijkheid andere leiders dan inderdaad 20, 25 jaar geleden... dan moet je daar een paar stringente voorwaarden aan verbinden, denk ik. Bijvoorbeeld dat ze de Hezarajat, het gebied waar de Sjiïtische Hezara's wonen... niet alsnog gaan binnenvallen en ja, moordpartijen gaan uitvoeren... want dat is in het verleden gebeurd. Dat zou een conditie moeten zijn. Verder, de Taliban die geloven natuurlijk absoluut niet in parlementaire democratie. Vrije media, politieke partijen enzovoort. Het wordt is een islamitisch emiraat. En daar hebben we mee te leven. En ze kun je daar niet mee praten dan? Kun je daar niet mee praten? Je kunt ermee praten tot je ons weegt. Maar als je een eisen gaat stellen over democratische staatsinrichting... dan kom je niet ver. Dus jij vindt het zinloos? Ik vind het niet zinloos, dat moet zeker gebeuren. Maar wat ik zeg, op voorwaarden. Hou jullie in naar jullie oude tegenstanders en de nieuwe. En laat de etnische minderheden die een ander geloof hebben ook nog. Laat die vooral met rust. Ben je verbaasd over het tempo waarin de Taliban Afghanistan heeft ingenomen? Ja, toch wel. Hoewel ik een aantal jaren geleden allerlei berichten las en zag over militairen in het Afghaanse toenmalige leger, want dat bestaat nu niet meer natuurlijk, die allerlei deals zouden hebben gesloten met Taliban-leiders lokaal. Op het moment dat de westerlingen zouden wegvallen, was het idee, dan kunnen jullie je gang gaan en dan zullen wij niet zo gek veel verzet plegen. En kennelijk is dat voor een flink deel gebeurd, met name in het noorden. Verwacht jij geweld voor de komende tijd? Nieuwe uitbarstingen van geweld? Ik verwacht geweld, want het is nog helemaal niet gebeurd. Er is nog een gebied in Afghanistan wat natuurlijk betwist is, en dat is de Panjshir-vallei. En ja, daar zitten nog heel veel tegenstanders van de Taliban. En die zijn nog niet verslagen. Olivier, ik dank je hartelijk voor deze bijdrage. We willen zoveel mogelijk verschillende standpunten aan bod laten komen. Ik schakel even door naar Beatrice de Graaf, terrorisme-expert, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Beatrice de Graaf, goedemorgen. Wat vindt u? Moet het Westen zo snel mogelijk met de Taliban op tafel? Ja, ik ben een beetje verbaasd door die vraag. Mijn eerste tegenvraag zou zijn, ja, wie zijn we? Wie is het Westen? Het Westen is dat Amerika, die nu eigenlijk alle knikkers uit de zak heeft laten rollen en zelf weg is gegaan. Is dat Europa? Zijn dat individuele Westerse landen? Wie moet dan met de Taliban gaan praten? En een van de redenen dat het nu allemaal mis is gegaan, is het feit dat het Westen eigenlijk nooit met één mond heeft gepraat. Amerika gaat nu weg en iedereen wijst naar Amerika. Maar waarom heeft Europa dat dan niet overgenomen? Zoveel soldaten waren het niet, 3000. En waar heb je het dan over? Dus als het Westen met de Taliban gaat praten, moeten ze eerst onderling het erover eens zijn. Wat willen ze precies in Afghanistan? Ik heb een paar jaar geleden met een collega van Defensie en een Deense collega geïnventariseerd. Het is ook een boek geworden. Wat voor verhalen alle landen van het Westen eigenlijk aan hun kiezers vertelden waarom we in Afghanistan zaten. Nou, en het was niet eens dat één land elk een eigen verhaal had, maar binnen dat land had je ook weer meerdere verhalen. In Nederland is er een kabinetscrisis geweest in 2010. Het kabinet is gevallen. Dat je in Nederland al 4, 5 verschillende verhalen had. Dus het Westen heeft nooit met één mond gepraat. En het idee dat we nu even tegen de Taliban kunnen gaan zeggen wat er moet gebeuren, is dus ook echt volkomen naïef. Is een illusie. Maar is het ook niet een illusie om te denken dat we dat wel kunnen gaan doen, met één mond praten? Nou, het is de afgelopen 20 jaar niet goed gelukt. Dus ik zie niet goed waarom het nu wel zou lukken. Bovendien is het Westen nu helemaal niet meer aan zet. De enige die er nu nog zit in Afghanistan, dat zijn de Russen met troepen. En China komt en heel snel binnen. China zit er al met investeerders in allerlei kopermijnen. Pakistan zit er natuurlijk helemaal diep in. Dus als je het al hebt over praten met de Taliban is in juli, dus een paar weken geleden, hebben de Russen en de Chinezen Beijing, die hebben al aanzien komen dat dit zou gaan gebeuren. Amerika had het al aangekondigd. En die hebben de Taliban al uitgenodigd. Dus op dit moment praten we, het Westen, helemaal niet met de Taliban. Rusland praat met de Taliban, China praat met de Taliban en Pakistan is er helemaal mee verweven. Dus daar moet je eerst rekening mee houden. We hebben kennelijk in uw opinie sowieso het nakijken. Wat kan het Westen, als ik toch even over ons mag spreken, wij van het Westen, wat kunnen wij op korte termijn wel doen? Afgezien van dat gesprek voeren onderling, maar ja, dat gaat tijd kosten, dus dat duurt maar. Wat kunnen we nou doen? Wat moeten we doen? Nou, op dit moment is denk ik de belangrijkste verplichting dat je de brokken die je zelf hebt mede veroorzaken, dat je die zo goed mogelijk opruimt. En dat betekent dat je voor de mensen in Afghanistan er bent. En ook naar hen luistert wat zij precies willen. Dus de mensen die voor Nederland hebben gewerkt. Canada haalt duizenden mensen terug. De vraag is of dat het verstandigste is. Of je zeg maar alle slimme mensen die oppositie kunnen zijn, die daar het land toch nog een beetje in banen kunnen leiden, of je die allemaal moet weghalen uit het land. Maar dat is iets wat Nederland en andere landen, Europa en Amerika, nu zouden moeten doen. Iets anders is, natuurlijk 20 jaar geleden, 21 jaar geleden, is het Westen, zijn we, daarheen gegaan onder meer om terrorisme te bestrijden. En wat nu gebeurt, is dat dit een enorme boost zal zijn voor Al-Qaeda. Al-Qaeda is nooit weg geweest. Haqqani-netwerk heeft op dit moment ook weer een gouverneur benoemd. Dus je zou heel erg snel moeten gaan nadenken, wat betekent dit voor contraterroristische strategieën? Amerika denkt er ook al over na, maar heeft Europa daar al plannen voor? Wat gaat Turkije doen? Die krijgt weer gewoon, alle vluchtelingen komen natuurlijk weer via Turkije naar Europa toe. Dus hoe gaat Turkije hiermee om? Praat Europa met Turkije hierover? Dus dat zijn dingen die nu wel moeten en kunnen gebeuren. Goed, ik heb toch het ernstige idee dat wij het nakijken zullen hebben. Nog één ding. Moeten we ook praten met Pakistan? Als we al kunnen praten, moeten we dat land erbij betrekken? Nou, Pakistan en Amerika bijvoorbeeld, en ook Pakistan en de NAVO hebben contacten. Dus dat gebeurt ook al wel. De vraag is wat dat oplevert. En wat je dan, en opnieuw geldt, je kunt wel gaan praten, maar wat wil je dan bereiken? Wat is je strategie? En in de weerwar van meningen, publieke opinie, heeft iedereen heel snel een idee klaar. Maar een strategie is meer dan dat. Dat is niet zomaar een meninkje. Dus is iets waar je bereid voor bent daar langere termijn in te investeren en daar ook bij te blijven. En daar zijn de landen van het Westen heel slecht in. Beatrice de Graaf, ik dank u hartelijk. En ik wens u verder nog een fijne dag natuurlijk. Als je het zo hoort, Frank de Graaf, dan lijkt de rol van het Westen uitgespeeld voor een tijdje. Ja, dat lijkt me wel een goede analyse die op tafel ligt. Aan de andere kant, nogmaals, zal het ook afhangen van wat nou eigenlijk het nieuwe leiderschap van de Taliban met Afghanistan wil. Willen ze op een of andere wijze toch onderdeel zijn van de internationale gemeenschap? Zijn ze bijvoorbeeld beschikbaar om te spreken over dat punt van terrorismebespreiding? Willen ze weer ook die bakermat zijn, die vrijhaven voor terrorisme, ook internationaal, ook naar het Westen? Of hebben ze iets van, nou ja, we willen wel een islamitische republiek zijn, maar dat niet? Of zou je daarover kunnen spreken in samenhang met wellicht afspraken over opbouw van dat land? Het is natuurlijk economisch, ligt het natuurlijk ook in puin. Dus kortom, het zal ook erg afhangen van wat de Taliban wil. Dus voor je strategie is denk ik ook belangrijk dat te weten. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk wel gelijk. Ja, je hebt geen positie van kracht om te onderhandelen. Hè. Het zal moeten zijn op basis van wat je kan bijdragen aan de positie van Afghanistan in de internationale gemeenschap. Ik zal het ook nog even voorleggen aan Dick Sandé, veiligheidsdeskundige bij het instituut Klingendaal voor internationale betrekkingen. Onderhandeling, meneer Sandé, betekent dat ook meteen erkenning? En is dat wat we zouden moeten doen? Ja, je kunt u niet onderhandelen met het nieuwe regime in Kabul zonder het eerst te erkennen. En dat gaat denk ik wel even procedure voordat we zover zijn. Ja, niet door Rusland en China. Dus dat waarschijnlijk snel erkennen en Pakistan. Maar voor het Westen is dat natuurlijk politiek een enorme horde om te nemen. Ik ben het eens dat dat zal samen moeten met, er wordt steeds gezegd over we, en we is het Westen, de Verenigde Staten, Europa. Maar ik denk dat de invloed veel groter wordt wanneer dat Westen gezamenlijk met de Chinezen en de Russen optrekt. En in het kielzog van de Russen, van de Chinezen en Pakistan is er een enorme internationale coalitie die wel degelijk, denk ik, invloed op de Taliban kan uitoefenen. Want het gedeelde belang van China, Rusland en het Westen is om te voorkomen dat het nieuwe broedplaats wordt voor terrorisme. En dat is ook een Russisch belang, dat is ook een Chinees belang. Mag ik tot slot nog even vragen? Daar kunnen wel degelijk de handen ineengeslagen worden. Het zal niet makkelijk zijn, maar dat is volgens mij de weg om te bewandelen. Oké, dan wordt de tafel nog groter. Ik wilde nog vragen of u in één woord kon zeggen wat dan het belang van de Taliban is. Zolang de Taliban is om Chinese steun te krijgen. De Chinezen zijn bereid veel geld in het land te pompen. Misschien op de duur het Westen ook, hè, om de opbouw te helpen, de condities aan te verbinden. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Maar ja, de eerste zet is inderdaad dat je het regime erop moet herkennen. Oké, meneer Sandé, ik dank u hartelijk. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Erics Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed Assessments biedt keuze uit 20 verschillende skilltests. Dat kan het selecteren van kandidaten een stuk eenvoudiger maken. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Tien uur. NPO Radio 1. Het Lex Bolmeijer. We hebben het in Stand.nl nog niet eens over beeldvorming gehad. En je kunt je afvragen of er genoeg journalisten in Afghanistan zelf zijn om de gebeurtenissen goed te verslaan. En wat is trouwens de rol van taal in dit hele conflict? Is er wel sprake van een oprukkende Taliban, zoals je veel hoort? Of is de oorlogstaal vooral bedoeld om het verhaal goed over te brengen? Of een vijandbeeld te scheppen? En bewees Zomergasten, het onvolprezen Zomergasten, gisteravond met de uitzending met schrijver Alfred Burney, niet dat het formaat nog lang niet sleets is. Daarover en nog veel meer zometeen in het Mediaforum. Met Frank de Graven, spraakmaker en staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State. Sandrina Haddering, we hebben je al even gehoord, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. En net aangeschoven Arjen Fortuyn, televisiecolumnist voor NRC Handelsblad. Terug van vakantie? Ja, net. Gisteravond was mijn eerste werkdag. Heb je meteen gekeken gisteravond? Ja. Ik was stiekem al iets langer in het land. Maar ik heb het moment dat ik me weer vol in de media stortte wel zo lang mogelijk uitgesteld. Welkom. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. In de chaos op de luchthaven van Kabul zijn zeker 5 doden gevallen. Het is onduidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen. Vermoedelijk door geweervuur. Maar het is onzeker wie er geschoten heeft, vertelt correspondent Aletta André. De Taliban zouden heel veel checkpoints in de omgeving van het vliegveld hebben neergezet. Er zijn ooggetuigen die zeggen dat ze ook in de richting van het vliegveld schieten. De Amerikanen die hebben de beveiliging van het vliegveld op zich genomen. Die zijn daar met 5000 troepen in Kabul om die evacuatie van Amerikaanse burgers en hun medewerkers in goede banen te leiden. Nou ja, die zouden ook in de lucht hebben geschoten, waarschuwingsschoten. Honderden mensen proberen in Kabul de vliegtuigen te bereiken in de hoop een stoel te bemachtigen. Het gaat onder meer om mensen die in Afghanistan voor buitenlandse overheden of organisaties gewerkt hebben, of bijvoorbeeld voor vrouwenrechten zijn opgekomen. Aletta zei het al, het Amerikaanse leger heeft de leiding over de luchthaven overgenomen, laat alleen militaire toestellen toe om zo snel mogelijk veel mensen het land uit te krijgen. De Taliban zeggen dat ze niet van plan zijn de luchthaven in te nemen of de evacuaties tegen te houden. Een onbekend aantal Nederlanders is uit Afghanistan vertrokken met Oekraïense vliegtuigen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat toestellen uit zijn land Nederlanders hebben meegenomen, naast Oekraïners, Afghanen, Kroaten en Wit-Russen. Het is niet duidelijk of het gaat om diplomaten of bijvoorbeeld medewerkers van hulporganisaties. Nederland stuurt ook zelf een militair vliegtuig naar Afghanistan om te helpen met de evacuaties. In Haiti zijn zorgen over de komst van de tropische storm Grace, waardoor veel regen zal vallen. Wordt nog gezocht naar slachtoffers van de aardbeving van zaterdag. Zijn inmiddels bijna 1300 doden geborgen. Gisteren waren het er nog ruim 700. In een grote advertentie in landelijke kranten pleiten Groningse actievoerders voor een snellere afhandeling van de schade in het aardbevingsgebied. De Groninger Bodembeweging zegt dat vooral de operatie om panden te versterken veel te traag gaat. In Rozenburg bij Rotterdam is een verdachte aangehouden na een dodelijk steekincident. Het slachtoffer werd vanmorgen vroeg gevonden in een auto op de parkeerplaats van een tennisclub. Over de aanleiding is nog niets bekend. De formatie gaat na een onderbreking van 4 weken weer verder. Informateur Hamer ontvangt D66-leider Kaag en VVD-leider Rutte, die samen een aanzet voor een regeerakkoord hebben geschreven. Daarover is nog weinig bekend. Wel zijn belangrijke vraagstukken uitgewerkt, zoals hoe het stikstofprobleem moet worden aangepakt en hoe Nederland eruit ziet na corona, zegt verslaggever Lars Geerts. Wat ik ook weet is dat er geen getallen in staan. Er is nog geen geld ergens aan toegezegd. Want als je dat soort zaken gaat doen, dan beperk je de ruimte van de mensen met wie je wil gaan onderhandelen over een regeerakkoord. En dat is trouwens ook de reden dat ze het niet openbaar willen hebben. Omdat ze zeggen, ja, dit stuk is nog niet af. En we willen u niet uitstralen dat er iets is of iets ligt waarbij je alleen maar hoeft te tekenen bij het kruisje. Kaag blijft erbij dat ze niet wil samenwerken met de ChristenUnie. 7 Nederlandse militairen hebben een coronavaccinatie geweigerd, heeft het ministerie van Defensie aan de Volkskrant laten weten. 2 van hen kunnen daardoor niet mee op een missie in het buitenland. De 7 hebben om verschillende redenen de prik geweigerd. Twee bezwaren op grond van geloofsovertuiging zijn gegrondverklaard. Het weer bewolkt en geregeld een bui vandaag. Tussendoor ook af en toe een opklaring. Het wordt hooguit 18 graden. Het waait flink en tegen de avond zijn aan de kust zware windstoten mogelijk. Morgen minder wind, maar wel weer wisselvallig. En heeft dat invloed op het verkeer? Waar staat het stil? Jolande van den Velden van de ANWB. Nou, voorlopig nog niet. Het enige probleem is de A6. Die is dicht tot morgenochtend vroeg tussen Lelystad Noord en Alfred Urk. Veel mensen rijden om via de N307, Lelystad richting Kampen. Maar er zijn ook werkzaamheden, dus daar heb je extra vertraging. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 nu dik een half uur extra reistijd. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers. Museum van de verwondering. Ik ben blij met mijn huis en nu wil ik graag verduurzamen. Maar hoe dan? Kijk op eigenhuis.nl voor tips en informatie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. NPO Radio 1. KRO NCRW. Lex Bolmeijer. Met nu Spraakmakers en de media. Met aan tafel nog steeds spraakmaker Frank de Grave. Maar ook Sandrina Haddering. Nogmaals hoofdredacteur Omroep Gelderland. En Arjen Fortuyn dus. Televisiecolumnist NRC Handelsblad. We gaan het in ieder geval hebben over hoe breng je zo'n, nou ja, zo'n strijd als nu gaande is in beeld. In beeld en taal. Later wellicht ook nog wat over het nieuws rond de formatie. Of juist het gebrek daaraan. En wat is dan de rol van de journalistiek? Eerst kijken we wat jullie als leden van het Mediaforum zelf is opgevallen in de media. Arjen, je komt terug van vakantie en dan moet je naar Zomergasten kijken. De eerste avond. Ja, nou, dat was bepaald ook geen straf. Nee, Zomergasten is ongeveer het enige programma waarbij televisierecensenten niets te kiezen hebben. Dat, je moet dat is, doen. 10, 25 of 100 jaar geleden is besloten dat dat hoe dan ook gerecenseerd moet worden. Oké, okay. Dus, staat in je contract. Mijn eerste daad na terugkomst van vakantie is eigenlijk altijd Zomergasten kijken. Het was geen straf, zei je gisteren. Nee, Alfred Burney was de gast, schrijver van de Tolk van Java. En nou, wat je vooral zag, was dat zich heel mooi uitbetaalde dat Zomergasten zo'n heel erg lang programma is. Het is echt 3 uur interview. En Burney had van alles te zeggen over hoe Nederland is omgegaan met de decolonisatie van Indonesië. En hoe er nooit aandacht is geweest voor de mensen die daar tijdens de zogenaamde politionele acties gevochten hebben. En zijn vader was een van die mensen, die is daar heel getraumatiseerd van teruggekomen. Hij heeft zijn kinderen jarenlang mishandeld. Nou, dat staat allemaal in de Tolk van Java. En ergens halverwege het gesprek met Janine Abbring kwam het verlies van een jeugdliefde van Alfred Burney ter sprake. En toen zei hij de zelfmedelijden is verboden. Ja. Voor mij. En hij zei van, ik schrijf misschien wel over een groot verdriet in mijn boeken, dus misschien heb ik ook wel een groot verdriet in mijn leven, maar ik zal het nooit zeggen. Nee. En toen kwam hij daar aan het eind nog op terug. Hè? En daar willen we even een fragment van uit. Helemaal op het eind kwam dat heel bijzonder terug. Ik had het namelijk ook al aangekondigd dat hij iets zou doen. Hij spreekt dan aan het eind van die uitzending gisteravond over het moment dat zijn vader stierf. De man die zijn vader heeft bepaald. En dan zeg ik het heel netjes. Toen kwam dat thema verdriet opnieuw nog even te sprake. Ja. Ik heb nooit echt afscheid van hem kunnen nemen. Zo voelt het wel. En maakt je dat verdrietig? Of herken je dat nog steeds niet? Misschien is het meer verdriet om hoe de dingen zijn gegaan. Ja. En ben ik niet verdrietig om mezelf of om hem, maar om hoe alles is gegaan eigenlijk. Hij kondigde aan, hij had het over een steen, een last uit het verleden die je draagt. En dat hij die aan het eind van de uitzending zou afleggen. Dat vond ik wel echt een, dat is echt wel, dan weet je hoe je een verhaal moet vertellen. Je schept een verwachting. Werd die ingelost voor jouw gevoel met dit moment? Die werd helemaal ingelost. Ook nog door iets wat precies daarna zat, wat niet in dit fragment zat. Ja. Want inderdaad, door die vooraankondiging kreeg je het idee van, deze man heeft een plan. Ja. Die werkt ergens naartoe. En meestal is het dan iets wat weet zo iemand precies waar die naartoe gaat. Maar nadat hij dit gezegd had over dit verdriet, zei hij ook nog, ik heb dit nog nooit hardop gezegd. Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld. En zei ook meteen, en ik wil het er ook niet meer over hebben. En dat was ook, daarna gingen we naar, nog naar Jimi Hendrix. Maar wat dus heel bijzonder is, en dat maakt Zomergasten mogelijk, en in dit geval maakte Janine Abbring dat mogelijk door haar hele empathische en conflictvermijdende manier van interviewen, is dus dat in dit geval Burney bedenkt van, er is een stuk waar ik nog nooit geweest ben in mijn bestaan. En dat is in het openbaar beleiden van het verdriet over mijn vader die mij zoveel heeft aangedaan. En daar wil ik naartoe. Ik wil naar die openbare bekentenis toe vanavond. Ja. En dat dat dan mogelijk is en gebeurt, dat is echt heel bijzonder. En dat zij dat niet in de weg heeft gezeten. Dat vind ik ook knap voor een journalist. Zijn jullie fan, Sandrina, Frank de Graven, van het format? Nog steeds? Na 100 jaar, zoals Arjen zegt? Ja, ik vind het nog steeds bijzonder dat we zo'n interviewprogramma op televisie hebben. Ja. En daar ook aan vast kunnen houden. Dus ik kijk wel eigenlijk bijna altijd. Niet altijd helemaal 3 uur uit. Dus ik doe tussendoor ook nog wel eens wat andere dingen. Maar over het algemeen kijk ik zeker. Frank de Graven, bent u al eens gast geweest? Nee. Zou u het willen doen? Zoals iedereen altijd eigenlijk denkt, ik wil ook. Nou, daar moet ik eens over nadenken. Dus die vraag is nooit gesteld. Nee, ik kijk heel weinig televisie. En ik moet eerlijk zeggen, dan is 3 uur mij te lang. Maar goed, als ik deze verhaal al zo hoor, dan ben ik wel erg enthousiast. Dus wellicht moet ik het eens proberen. Ik heb wel eens een keer, geloof ik, een stuk over Erik Wiebers gezien. Maar ook niet eens de hele 3 uur. Maar daar heb ik wel een tijdje naar gekeken. Omdat ik hem ken. Hè, dus dan was daar een verbinding. Maar als je iemand helemaal niet kent, is het voor iemand die maar heel weinig televisie kijkt, misschien net een beetje te veel. Maar wellicht de inspiratie om dat toch eens mee te doen. Sandrina, jij hebt een ander mediamoment uitgekozen of meegenomen naar Spraakmakers. Ja, dat is meer een persoonlijk mediamoment. Heeft niet zoveel met Omroep Gelderland of regionale journalistiek te maken, maar wel met de aardbeving in Haiti. Ja. En het feit dat wij een adoptiezoon hebben, die in 2010 na de aardbeving naar Nederland is gekomen. Dus dit nieuws maakt een onderdeel uit van ons gezin. Ja, dus we kijken vandaag wel, we houden het wel goed in de gaten en hoe het nu met die storm gaat. Hoe oud was hij toen? Hij was toen 5. Ja. Ja. En dat betekent dat je heel erg betrokken bent, denk ik nu, of niet? Ja, wel met afstand, maar het voelt wel. Haiti houdt ons op dit moment meer bezig dan Afghanistan, om het zo maar te zeggen. En dat heeft natuurlijk wel met die persoonlijke betrokkenheid te maken. En het feit dat het altijd iets is met dit land. Het is, weet je, er is een aardbeving of er is een enorme storm of er is een corrupte regering. Dit land is zo ontzettend perspectiefloos. En de andere kant zo mooi. En er is natuurlijk contact met familie daar. En dus ja, dat maakt het voor ons wel bijzonder. Hoe praat je daarover met je zoon? Ja? Nou ja, hij is op dit moment op scoutingkamp, dus ik weet niet wat hij van de actualiteit meekrijgt. Heel goed, heel dus goed. Moet, laat hem daar vooral je, precies, dat moet gewoon in de doorgaan. Bossen ploeteren. Ja. Ja, weet je, we hebben even contact gezocht met de familie daar direct vanuit Port-au-Prince. En die hebben uiteindelijk, want een deel van de familie woont wel in Jérémie, waar nu ook echt wel die aardbeving geweest is. Maar iedereen is oké en er is een hoop vernield. Dus dat is nu het nieuws wat ik krijg. Dus ik ga ervan uit dat hij inmiddels wel weet dat daar speelt. Maar ja, weet je, voor hem is Haiti en dichtbij en heel ver weg. En er is altijd wat. Dus ja. Nou ja, dat gevoel. Ja, ja. Sommige landen, Frank de Graven, zijn gewoon niet te redden. Nou, we hadden het er even over toen we elkaar even voor dit Duitsland in spraken. Waar komt dat vandaan? Hè? Dat heeft vaak ook verbindingen naar de historie. Want het is een eiland, hè? En de Dominicaanse Republiek, daar gaat het beter mee. Nou, waar ligt het aan? Wat zijn de oorzaken daarvan? Maar inderdaad, we hebben al zoveel kansenongelijkheid in Nederland. Maar als je daar geboren bent, dan sta je echt wel hoe komt met dat nou? Acht. Is dat ook een erfenis van het kolonialisme? Nou ja, dat kan zij beter uitleggen dan ik. Waar het gisteravond in Zomergasten eigenlijk ook 3 uur lang over ging, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, zo, dus wat werkt dat door? Dat is hier natuurlijk ook aan de hand geweest. Hè. De Fransen hebben daar redelijk toegeslagen, om het zo maar eens te zeggen. Vervolgens een historie van allerlei westerse interventies. De Verenigde Staten heeft daar een behoorlijke rol gespeeld. En we hebben natuurlijk de regimes gehad van papa en baby doc. Dat land is gewoon compleet kapot. En al die natuurrampen helpen natuurlijk niet mee om het dan economisch goed te laten gaan. Dus dit corruptie gaat daar van hand in hand. Het is... Ja, ik heb wel eens Haïtianen gesproken die zeggen de enige oplossing is platgooien en opnieuw beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk een gekke optie om dat te zelfs het cynisme voorbij, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat. Ja, ja. Ja. Lijkt me niet makkelijk. Ga je er regelmatig naartoe? Nee, dus negatief reisadvies. Hè. We wilden eigenlijk vorig jaar gaan. Nou, je weet dat corona speelde toen. Het is geen land om makkelijk te bereizen. En weet je, als je een adoptiekind hebt, zijn dat ook allemaal afwegingen. Wanneer gaan we, wanneer is hij er aan toe? Wat is daarvoor nodig? Enzovoort, enzovoort. Dus wellicht volgend zomer. En dan zonder aardbeving of storm. Hè? Ik wens het je toe. Ja. Het grote nieuws van dit weekend gaat natuurlijk over Afghanistan. We hadden het er net al over in stand.nl. We gaan erop door in het mediaforum. En dan zoomen we in op het nieuws waarop het nieuws gebracht wordt. Want dat is ook nu weer zo, volgens mij, belangrijk. Eerst nog even, Sandrina. Er is een oproep van de Nederlandse Journalistenvakbond om Afghaanse fixers en andere medewerkers voor Nederlandse media hier veiligheid te bieden. Ondersteun jij die oproep als collega? Ach, absoluut. En ik begrijp ook niet waarom dat niet gewoon heel ruimhartig direct wordt ondernomen. En dat geldt ook voor anderen die nu in Afghanistan zitten en in het verleden of nu nog steeds betrokken zijn bij Nederland of in de journalistiek. Die mensen moeten daar onmiddellijk weg en die moeten wij bescherming bieden. Ja. Absoluut. VVD is terughoudend, begrijp ik, Frank de Graven. Dus morgen een Kamerdebat, als ik me niet vergis, of woensdag, geloof ik. Ja. Nou ja, dan zal de regering, denk ik, moeten uitleggen welke afwegingen ze hebben gemaakt. En dan zal ook blijken hoe partijen daarop op reageren. Ik heb te weinig inzicht wat daar verstandig bij, is. Wat zou u zelf zeggen in de Tweede Kamer nu? Nou, dan zou ik er beter in hebben moeten verdiepen wat die afwegingen zijn geweest. Maar mijn stelling is altijd, laten we eerst nou eens even luisteren naar wat de overwegingen zijn geweest voor de Nederlandse regering. Ook andere landen hebben daar afwegingen over gemaakt, sommige ook weer andere. En als we dan goed weten welke elementen een rol spelen, dan moet je een oordeel geven. Ik ben daar nog niet aan toe om dat al in kwalitatieve zin een standpunt over te hebben. Eens een diplomaat, altijd een diplomaat. Nou ja, ja, dat past natuurlijk ook een beetje bij je huidige rol. Hè, ja. Dat je een beetje terughoudend bent. Je kunt niet adviseur van de regering maar zijn. Maar er is grote nood. Direct meningen hebben. Nou, dat die discussie plaatsvindt. En ik vind het dus wel heel goed dat Kamerdebat woensdag plaatsvindt. Ja. Dat de Kamer daar ook terugkomt voor van reces. Want dat zijn vragen die leven in de samenleving. Ja. We hebben dat natuurlijk ook in het verleden afwegingen ingemaakt. Dus het is heel goed dat pad wel plaatsvindt. Dat is morgen overigens in de Tweede Kamer. Morgen zelfs, oké. Okay. Ja. Ja, ik denk dat er nu wel gewoon actie moet worden ondernomen. En dat debat duurt weer 2 dagen. En ondertussen is dat land bezet en is de nood heel hoog. Dus ik denk dat je zo snel mogelijk in overleg moet gaan om te kijken dat je journalisten en andere media betrokkenen daar vandaan kunt, uit het land weg kunt krijgen. Dan kunnen we in ieder geval nog iets doen. Er wordt over de opmars van de Taliban gesproken. De Taliban rukt op, dat soort taal, alsof het een leger is. Rob Vreeken in de Volkskrant noteert, het was geen opmars. Ze zitten overal in het land en ze komen misschien naar buiten. Arjen, is jou dit soort taalgebruik opgevallen of heeft het je of niet? Ja, daar wat me heel erg opviel is dat er inderdaad ook omdat zeg maar de internationale journalistiek Afghanistan de afgelopen jaren natuurlijk maar heel matigjes gevolgd heeft, dat er inderdaad dan gebeurt dit en er kwam, heeft ergens iemand in een la het idee gevonden van dat het bijhouden van hoeveel provinciehoofdsteden in handen van de Taliban waren, dat een soort goed telraam was om de boel mee in de gaten te houden en weer te geven hoe dat ging. En ja, daardoor krijg je inderdaad al zo'n idee van een nadrukkelijke geografische verspreiding. Maar dat is natuurlijk heel erg het beeld wat wij hier in redactielokalen in Nederland of in Londen of in New York hebben, om er enigszins grip te krijgen op datgene wat uiteindelijk gewoon een omwenteling is, waarbij wij als journalistiek veel te weinig mensen, om het nare cliché te gebruiken, op de grond hebben om snel tot een werkelijk begrip te komen. Het gaat vrij snel met de analyse van hoe de Verenigde Staten het bestuurlijk gedaan hebben, maar vanuit Afghanistan wisten we eigenlijk veel te weinig. En dat zal nu allemaal wel snel ingehaald worden, maar daardoor krijg je inderdaad een soort, gaat de metafoor wat voor het beeld staan. Ja, maar dat is toch niet voor niks? Scheppen wij niet gewoon, of is er niet een soort behoefte in onze journalistiek om een vijandbeeld te creëren? En klopt dat wel? Ik weet niet of jullie vertrouwd zijn met het boek dat Mette Dam heeft geschreven over haar zoektocht naar naar de leider van de Taliban. Als de grote misdadiger. Dat heeft mij de ogen persoonlijk geopend voor vanuit het Westen zeer eenzijdige, maar voortdurend herhaalde propaganda. Ik kan het eigenlijk niet anders noemen. Zien jullie dat ook nu? Sandrine, je zit te knikken toch? Ja en nee, ik denk dat we niet alle perspectieven kennen en ook niet vanuit de Taliban. Maar wat we natuurlijk wel zien is hoe zij bijvoorbeeld vrouwen en meisjes behandelen. En dat vrouwen in boerkas op straat onder begeleiding niet naar de universiteit mogen. Dus en we weten natuurlijk wel dat het heel orthodox en extremistisch was, in elk geval 20 jaar geleden. Maar goed, er zullen ook aan religie hele mooie kanten zitten. En er zullen ook andere tradities zijn in Afghanistan en ook andere bevolkingsgroepen waarvan wij niet precies weten hoe ze in het leven staan. Dat denk ik dat dat er zeker is. Het is natuurlijk een groot land met veel verschillende bevolkingsgroepen. En wij hebben een nauwe blik. Zeker, wij kijken natuurlijk vooral naar dat extremistische element. En dat is ook logisch, want daar komen nare dingen uit voort. Ja, we hebben een nauwe blik en we worden gedomineerd. Er is heel het propagandistisch narratief is heel direct beschikbaar, maar uiteindelijk is het signaleren dat er heel veel propaganda is en dat we geneigd zijn tot het simplificeren van de situatie en vijandbeelden. Dat is natuurlijk maar een eerste stap. Je moet uiteindelijk, je moet er naartoe en uitleggen en kijken. Maar eigenlijk zit daaronder dus voor mij een vrij fundamentele vraag over de journalistiek in Nederland. Laat ik het even daartoe beperken. Over hoe doorbreek je dominante beelden die ideologisch bepaald zijn? Zijn we ons daarvan bewust? Kijken we als journalist niet veel te weinig? Je moet er naartoe. Je moet kijken. Uiteindelijk heb je bij heel veel van dit soort meta-journalistieke discussies, kom je altijd uit met van, zijn er onafhankelijke journalisten die willen weten hoe het zit, die genoeg tijd en aandacht hebben om het uit te zoeken. En die ook de vrijheid hebben om zich te onttrekken aan de wensen voor het verlangen naar eenvoudige verhalen van de mensen thuis die de pagina's moeten opmaken, die de bulletins moeten samenstellen, die bang zijn dat kijkers of luisteraars afhaken als je iets niet in minder dan 3 uur uitgelegd krijgt. Ja, of minder dan 2 minuten. Worstel je daarmee bij Omroep Gelderland, Sandrine? Ja, nou gelukkig hebben we geen Afghaanse problemen. Dus, daar zou je niet over berichten misschien. Ja, het is natuurlijk de eeuwige discussie. Hè, en ook over de polarisatie die natuurlijk gewoon gaande is. En wij vinden het als journalistiek, staan wij natuurlijk ook wel onder druk om bereik te halen. Dus je kiest sneller voor de extreme en die vergroot je uit. En dan is er nog een grijs midden. Nou ja, we hebben die discussie vaker gevoerd. En daar zullen we iets met elkaar iets van moeten vinden in de journalistiek. En ook iets aan moeten doen. Dus nee, weet je, het grootste verhaal op dit moment in Gelderland is gewoon ook een vreselijk treurig verhaal. En dat houdt heel veel mensen bezig. Namelijk een verschrikkelijk ongeluk in de Achterhoek. Waarbij een auto vermist is geraakt, op de kop is geslagen. Waarbij één vrouw is overleden en één vrouw zwaar gewond is geraakt. Jonge mensen, 19 en 22 jaar. En die waren gewoon 2 dagen vermist. Dus die hebben 2 dagen achter een bosje in de berm gelegen te wachten op hulp. Dus dat is zeg maar wat ons in Gelderland nu bezighoudt. Dat is iets heel anders dan Afghanistan of Haiti of andere grote internationale issues. Maar de les is dat je in ieder geval altijd moet gaan kijken. Dat is volgens mij wat Mette Dam haar boek zo sterk maakt. Zij heeft daar echt geleefd en is echt gaan kijken achter de schermen. Vond ik bijzonder. Nog één ding. 5 maanden na de verkiezingen hebben we nog altijd geen zicht op een regering. Ik vertel niks nieuws. Is het ook nog reces? Nieuws moet dus met een loep worden gezocht. Vandaag begint de formatie pas weer officieel. Toch had de Telegraaf vorige week de wensen van CDA en VVD. En kwam het AD vandaag met een ronkend bericht. Kaag van D66 wil niet opnieuw met de ChristenUnie regeren. Is dit nou komkommernieuws? Is dit, hoe moet je dit wegen? Wat vinden jullie? Dit is het volgende bulletin van de Nederlandse Vereniging van Spindokters. Ja. Het is echt, ja, dit is het weer herhalen van de uitgangsposities van 3-4 maanden geleden. En om maar duidelijk te maken dat als er iets uitkomt waarvan men vreest dat de achterban of een deel van de achterban er niet tevreden mee is, dat toch maar duidelijk is dat het allemaal heel veel tegenzin is gegaan. Ja. Is dit een verstandige spin? Frank de Grave? Nou ja, is het zinvol? Het is volgens mij toch wel relevant dat blijkbaar inderdaad die situatie de afgelopen weken niet is veranderd. Zoals mevrouw Kaag zei, we hebben er goed over nagedacht. maar ik zeg dat even in die zin neutraal. Want er is natuurlijk de afgelopen weken nagedacht over die situatie. Dus dit heeft betekenis dat beide kampen, als ik het maar zo maar zeggen, op een positie blijven staan. De interessante vraag is nu, ja, is dit nu definitief? Want dan betekent dat er geen goed zicht meer is op een meerderheidskabinet. En betekent dat dus wellicht dat er nagedacht wordt over mogelijke minderheidskabinetten. Dat is de politieke vraag die dan aan de orde komt. Dus ik vond het relevante informatie dat ze dat doen. Ik vind dat geen spindokter. Dat is ook wel hoe je dat bekend maakt. Zeker, dat heeft natuurlijk ook te maken met de positie van de achterban. Maar blijkbaar heeft D66 geconstateerd, wij zien geen ruimte. En hebben CDA en VVD hetzelfde geconstateerd als het gaat om twee linkse partijen, als ik het zo mag formuleren, in de coalitie. En dat is wel een relevant gegeven. Ook voor de verdere verloop van de formatie. Moet je ervoor lenen als journalist, of als krant, of als medium? Om zo'n soort rol te spelen ik in het spel? Ik zou zeggen, het is pas nieuws als de stap die meneer De Grave nu noemt erbij zit. Namelijk als Kaag zegt, nou ja, we zien dit niet gebeuren, dus minderheidskabinet. Dat is nog meer nieuws. Dan heb je daar is er waarschijnlijk nog niet aan toe, maar de journalisten zouden die vraag kunnen stellen. Hè? Betekent dat dan niet, als u dit zo zegt, en dat zal ongetwijfeld ook in het Kamerdebat aan de orde komen. Er komt gewoon ongeveer een Kamerdebat. En dan zal dit denk ik een punt zijn. Maar het simpele feit dat na zoveel weken beide zeggen, we blijven op onze positie staan, is toch volgens mij relevant nieuws. Dat er allerlei nog veel belangrijke vragen achter komen. Ik aarzel er geen seconde over. Dat collega's van jullie daar op dit moment over aan het nadenken zijn. Waarschijnlijk ook inmiddels teruggekomen van vakantie. Ik zou het grote nieuws vinden als Kaag zou vertellen dat ze nu wel met ChristenUnie zou willen. Dat zou gezegd. Ja, dat ben ik met je eens. Dat is nog groter nieuws. dat ben ik met je eens. Maar ja, er is ook alleen maar groter nieuws te vertellen als er groter nieuws te vertellen is. Hè. Als het nieuws is dat zij op haar positie blijft staan. Ja, dan moet je daarmee doen. Ja, en of je dan inderdaad daar zeg maar zoveel politieke aandacht aan moet geven als krant, dat is natuurlijk een journalistieke afweging. Maar als zodanig, nadat de Telegraaf het ene deel heeft gedaan, kan ik me ook voorstellen dat een krant het interessant vindt om ook die andere kant een plek te geven. Goed, ik dank jullie allebei, Sandrine en Arjen Fortuyn. Veel succes met kijken en schrijven en in beeld brengen. Dank jullie wel voor nu. Tot 11:30, Lex Bolmeijer. We zijn er nog een vol uur met spraakmakers. Na 10:30, zometeen bespreken we met spraakmaker Frank de Grave, nogmaals ex-minister van Defensie, onder andere de rol van het belangrijkste adviesorgaan van de regering, waar hij nu deel van uitmaakt, de Raad van State. Nou, dat college was vorig jaar nog zeer kritisch op de manier waarop de coronakosten in de miljoenennota waren verwerkt. Gaat het dit jaar beter straks, over een maand? Na 11:00. vieren we de verjaardag van Suske en Wiske en Sidonia en Lambiek en al die anderen uit de befaamde stripreeks van Willy van der Steen. Willy van der Steen, ja, dat was de eerste maker. Hebben Suske en Wiske na 75 jaar eigenlijk de tand destijds wel doorstaan? De gast na 11, Koen Maas, die een speciale glossie heeft uitgegeven ter ere van de verjaardag. Straks om 11:50 spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 15. En die vraag luidt: welke wereldster zegt in de Daily Mirror dat hij vroeger vaak te horen kreeg dat hij maar een echte baan moest gaan zoeken? Oh, nou, ik tast in het duister. Dat allemaal over een klein uur door het Megens ook. Hij leest nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. In de chaos op de luchthaven van Kabul zijn volgens getuigen zeker 5 doden gevallen. Het is onduidelijk hoe ze zijn omgekomen, mogelijk door geweervuur, of ze zijn in de chaos onder de voet gelopen. In Haiti zijn zorgen over de komst van de tropische storm Grace, waardoor veel regen zal vallen. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers van de aardbeving van zaterdag. Inmiddels zijn daar bijna 1300 doden geborgen. In een auto op een parkeerplaats in Rozenburg heeft de politie vanochtend een dode man gevonden. Bleek te zijn doodgestoken. Over zijn identiteit of de aanleiding voor het steekincident kan de politie nog niet zeggen. Wel is in de buurt in Rozenburg een verdachte aangehouden. En in een grote krantenadvertentie pleiten Groningse actievoerders voor een snellere afhandeling van de schade in het aardbevingsgebied. De aardgaswinning heeft Nederland miljarden opgeleverd, dus los de problemen in Groningen net zo royaal op, schrijft de Groninger Bodembeweging. En dan is er nog verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Er is wat vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knopend Velsen, zo'n 10 minuten. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De linker rijstrook is dicht. Een kwartier extra ook voor de A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosthout en Geertruidenberg. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer. En ook wat langzaam rijden op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306. 3 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Het Hong Kong Civil Human Rights Front houdt op te bestaan. Dat is de organisatie achter de massaprotesten in Hongkong, die 2 jaar geleden begonnen. Die organisatie heeft zichzelf nu opgeheven. Correspondent Gary van Pinksteren in China. Wat is dit voor organisatie? Nou, het is dus inderdaad een organisatie die probeert alle krachten op het gebied van verdedigers van mensenrechten, van democratische rechten te verenigen, wat ze ook heel goed is gelukt. Hè? Want het is ze dus gelukt om op het hoogtepunt van die demonstraties in 2019 om op een gegeven moment zo'n 2 miljoen mensen op de been te krijgen, volgens hun eigen tellingen. Nou, en als je dan denkt dat er in Hongkong 7 miljoen mensen wonen, meegerekend alle kinderen en de bejaarden en wie er allemaal nog slecht te been is, dan nog betekent het dat er dus meer dan 1 op de 4 Hongkongers daar in die demonstratie heeft meegelopen. Dus het is een goed georganiseerde organisatie die bovendien zich altijd eigenlijk nadrukkelijk aan de Hongkongse wet heeft gehouden. Want dus altijd heeft gezegd van: als wij geen officiële toestemming krijgen om te demonstreren van de overheid, dan gaan wij ook niet demonstreren. En dergelijke toestemming hebben ze het laatste eigenlijk sinds 2019 ook nauwelijks meer gekregen. Zogenaamd omdat er corona was in Hongkong. Ze waren dus niet illegaal bezig. Waarom, als ze succes waren en sterk, waarom hebben ze zichzelf dan opgeheven nu? Nou, omdat de overheid inmiddels behoorlijk dreigend tegen ze optreedt. Omdat de overheid ook heeft gezegd van: We gaan overigens ook mensen die zich individueel nog, nadat ze zich opgegeven hebben, gaan we ook nog individuen in die organisatie vervolgen als we dat nodig vinden. Want de overheid is bezig eigenlijk met alle burgerlijke organisaties in Hongkong één voor één en in een noodtempo om het leven te brengen. De vakbonden, laatst was de grote lerarenvakbond die zich ook al ontbonden heeft, eigenlijk dus allemaal onder dreiging van vervolging door de overheid, dat kondigt de politie dan aan. Maar ook bijvoorbeeld parlementsleden zijn uit het parlement gestapt. Veel dissidenten zijn al gevangen genomen. Dus zij hebben gewoon het idee dat ze in Hongkong eigenlijk niet verder kunnen. En dat ze zichzelf en hun leden in gevaar brengen als ze wel verder zouden gaan. Heeft die Hongkong Civil Human Rights Front wel iets bereikt, vind jij? Nou ja,

kunt het meezingen. U zingt het uit uw hoofd mee. Ja, dit kan ik bijna uit mijn hoofd zingen. Dit is ook voor mij jeugd en dement. Is er nog één ideaal over van toen, van vroeger? Ja, toch wel dat ideaal. Nou ja, ik vind het ideaal te noemen, maar dat gevoel hoe belangrijk het is vrij te zijn. En ongebonden. En dat gevoel van dat de toekomst nog helemaal voor je ligt. Ja. Dat gevoel moet je proberen te blijven houden. En dat heeft u nog steeds. Dat heeft u nog steeds. Ja, dat blijf je. Volgens mij is dat iets wat onze generatie heeft. Ja. Dat je dat zeg maar gewoon moet nastreven hoe belangrijk dat is. En zeker in zo'n coronatijd, hè, met al die beperkingen, komt dat weer boven. Hoe naar dat is als dat er niet is. Als die vrijheid om te leven zoals je wil. Als dat beperkingen heeft zoals in deze tijd. Een sleutelwoord voor uw generatie. Testament van Boudewijn Groot. KRO NCRW. Radio 1. Aan tafel dus lid van de Raad van State en oud-minister van Defensie, maar ook van staatssecretaris van Sociale Zaken. Heel veel bestuursfuncties in de zorg gehad ook nog. Onze spraakmaker vandaag. Aangeschoven inmiddels Suske en Wiske kenner Koen Maas. We hebben het met hem na 11 uur zometeen over de glossie die vandaag verschijnt over dit olijke duo, strip glossie. Gaat Suske en Wiske over politiek ooit? Zeker, ja. Willy van der Steen was er niet wars van om af en toe zijn mening te laten doorschijnen. Hoe liet hij dat dan? En wat was dan zijn mening? Nou ja, bepaalde politieke thema's. Bijvoorbeeld, je had in België de koningskwestie. Koning Leopold III die besloot om vrij makkelijk te capituleren, waar de regering het totaal niet mee eens was in die tijd. En hij wilde de troon weer terugclaimen. Nou, daar zijn denk ik in 3 of 4 albums zijn er toch wel fikse sneren van der Steen geweest die daarin, nou ja, goed. Ja, dat er in ieder geval naar refereerde. En dat is dan leuk. Een kind krijgt dat niet mee, maar vader en moeder die dat meelezen, die gingen daar goed op. Ja, goed. Jij bent echt een fan van het eerste uur. We hebben het er zo meteen over, Koen Maas. We zitten nog midden in het reces, politiek dus. Maar langzaam beginnen ze in Den Haag weer te denken aan de derde dinsdag in september. Nou, ik denk dat in rap tempo dichterbij komt. Leek dat vorig jaar de laatste begroting van het kabinet niets is minder waar. Ze zitten er met z'n allen demissionair, maar nog altijd wel degelijk. Vorig jaar was het belangrijkste adviesorgaan van de regering de Raad van State kritisch in het begeleidend schrijven bij de miljoenennota. Volgens hen waren de extra coronakosten wel heel doorzichtig in de begroting verwerkt. Ondoorzichtig, ja. Je moet het niet versluieren. Bolmeijer. Frank de Grave, lid van de Raad van State. Overigens, daar wordt u voor betaald, denk ik, hè? De Raad van State is een betaalde functie. Dat is 4 dagen in de week. Er zijn 2 afdelingen binnen de Raad van State. De ene is veel het nieuws. Dat is de hoogste bestuursrechter. Dus alle bestuurlijke geschillen worden bij rechtbanken beslist. Maar de hoogste instantie is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat zijn een groot aantal collega's. Ik geloof uit mijn hoofd dat iets meer dan 70. Allemaal rechters zijn dat. Dat zijn allemaal rechters. Die zijn apart benoemd. Ook allemaal inderdaad rechters. En dan is er een veel kleinere afdeling. Dat is de afdeling advisering. Dat zijn nog ongeveer 15. De vicepresident is Ton de Graaf. Die is van beide vicepresident. Maar in de praktijk is hij vooral actief bij de afdeling advisering. En daar ben ik een van de staatsraden van. En dat is een betaalde baan voor 4 dagen in de week. Is het mooi werk? Ik vind het heel mooi werk. Omdat het, als ik voor mezelf mag spreken, de gelegenheid geeft om al die ervaring die je hebt opgedaan. Ik ben inderdaad parlementariër geweest, maar ook lid van het kabinet, maar ook lokaal bestuurder in Amsterdam. Ik heb ook veel buiten de politiek gedaan, later in allerlei nevenactiviteiten. Dat je al die ervaring met bestuur en overheid samen kunt brengen in de wijze waarop je adviseert in de richting van het kabinet. Want dat is de taak van de Raad van State. Wij de wet bepaalt dat over alle wettelijke regelingen, dus over wetten, maar ook algemene maatregelen van bestuur, de regering pas dat in gang kan brengen na advies van de Raad van State. En ze moeten ook reageren op het advies. Dus ze moeten ook uitleggen waarom ze onze adviezen volgen of niet volgen. Zit de Tweede Kamer wel te wachten op jullie adviezen? Nou ja, de Tweede Kamer bestaat uit heel veel fracties. Dus dat kan ook verschillend liggen per fractie. In ieder geval wel, in het andere geval niet. Ik ben zelf ook Tweede Kamerlid geweest. Daar had ik ook af en toe wel eens weer. Dan komt die Raad van State weer met allerlei kritiek. Hinderlijk, toch? Is een hinderlijk soms is het dat hinderlijk, ja. Want ja, soms zeggen wij ook dingen die niet altijd politiek uitkomen. Maar dat is ook onze rol. Tegelijkertijd zeg ik er in alle duidelijkheid bij. Wij zijn de adviseur. En uiteindelijk is het aan de Kamer. Kamer, aan de regering, aan de wetgever, hoe ze met die adviezen willen omgaan. En ze kunnen ook redenen hebben om bepaalde adviezen niet te willen volgen. Ik wou net zeggen, maar jullie mogen ook ongevraagd advies geven. Dat is nog een veel leukere rol, een veel belangrijkere rol. Ik weet dat er een motie is aangenomen van namens de SP, volgens mij. Is aangenomen, hè? Dat is iets met uw hoofd te schudden? Nee, die motie is ingediend, maar niet aangenomen. Is niet aangenomen? Nee, dat was wel pikant. En daar moet ik ook eerlijk zeggen, zijn bij ons wel enige... Om niet meer ongevraagd... Wij bepalen zelf wel wat op een bepaald vragen. Onderwerp. Dat ging inderdaad over nou ja, het punt, zeg maar, hoe de verhouding is tussen de Kamer en de regering als het gaat om informatie. Dat is allemaal wel relevant in het kader ook van de discussie over de toeslagenaffaire. En nou goed, daar hebben wij een aantal opmerkingen over gemaakt, adviezen over gegeven. En daar was mevrouw Leijten niet van gediend. En die heeft er een motie over ingediend. Die is absoluut niet aangenomen. Ruime meerderheid verworpen. Maar het feit alleen al dat die motie is ingediend was wel vrij pikant. Want dan denk ik, ja, maar als het advies niet bevalt, dan zeg je, we doen het niet. Dat is prima. Maar om gewoon te zeggen, wij zijn niet gediend van adviezen, dat vind ik nogal ver. Maar dit heeft toch te maken met het functioneren van democratie? Dat democratie is toch gebaat bij macht en tegenmacht en tegenspraak. Zeker mevrouw Leijten, die inderdaad erg is van ook tegenmacht, denk ik. Nou ja, als af en toe de Raad van State iets zegt, ja, dan mag je het niet mee eens zijn. Dat is prima, dan zeg ik, ben het er niet mee eens en dan gaan we het anders doen. Maar om daar nou een motie over in te dienen, dat was wel heel verrassend. Maar goed, nogmaals, die motie is gelukkig door een ruime meerderheid verworpen. En we gaan daar nog wel eens ook met mevrouw Leijten over doorpraten. Want het is gewoon niet verstandig in verhoudingen. Dus we vonden dat wel een verrassend iets. Nogmaals, lang niet alle adviezen zullen altijd populair zijn of gewenst worden geacht. Dan weer door de ene deel van de Kamer, dan weer door de regering. Maar daar zijn we juist voor. Ja. Om vanuit een zekere onafhankelijkheid en vanuit een zekere achterop met brede ervaring, ja, die adviezen te geven. En dan is het vervolgens aan de regering en het parlement om daar haar of zijn voordeel mee te doen. Vorig jaar waren jullie boos over de manier waarop de miljoenennota werd gepresenteerd. Waar hadden jullie kritiek op? Ja, nou, kijk, het woord boos. Nee, dat weet dat ik wel. Past niet bij de Raad van State. Hè? Wij hebben een speciale. Maar jullie waren wel degelijk boos, al noem je dat anders. Goed. Als je het zo wil formuleren, dan is het prima. Wij hebben als Raad van State de wettelijke taak om elk jaar bij de miljoenennota te adviseren over de miljoenennota. En we hebben nog een tweede rol. We zijn ook nog de onafhankelijke begrotingsautoriteit. Dat is dat wij namens Europa toezicht houden over de vraag of Nederland zich houdt aan de toen geldende Europese regels. Inmiddels zijn die even buiten haken gezet in het kader van corona. Dus wij hebben daar een dubbele taak. En we hebben inderdaad toen gezegd, nou, er zijn bijzondere tijden. Er wordt heel veel extra geld uitgegeven voor corona. Dat begrijpen we. Maar dan is het wel heel belangrijk dat het parlement en via het parlement de samenleving kan volgen wat die extra uitgaven allemaal zijn. En waarvoor het voor corona is, of dat het reguliere uitgaven zijn. En we vonden de presentatie toen bij de miljoenennota zodanig ingewikkeld en ook wel af en toe complex dat er gewoon niet goed duidelijk was van wat wordt er nou extra aan corona uitgegeven met als argument corona. Wat zijn nou reguliere uitgaven? Bijvoorbeeld rond de zorg waren heel veel extra miljarden, maar het was niet duidelijk waar het nou precies voor bestemd was en met welke overwegingen. En dat is natuurlijk niet goed. Want nogmaals, dat gaat over heel veel geld. Het gaat ook over het budgetrecht van het parlement. Dus die informatie moet gewoon goed en transparant zijn. Maar goed, positief is dat de regering toen heeft gezegd, nou, daar hebben jullie wel een punt, Raad van State. En we gaan dat beter doen. Er is een soort halfjaarlijkse rapportage, heet de voorjaarsnota. En daarvan hebben we toen gezegd, nou, die informatie daar is beter, duidelijker. Gelukkig. Dus ze hebben wel naar deze waarschuwing geluisterd, in dit geval. Gelukkig, dan werkt de rol van luis in de pels. Want dat ben je natuurlijk toch een beetje, hoe eerbiedwaardig ook. Dat moet je wel. Je kunt wel vreselijk eerbiedwaardig zijn, maar nogmaals, we zijn adviseur. Ja. En we zijn dus afhankelijk van wat degene die dus wie wij adviseren ermee doet. En in het ene geval doen ze er wel wat mee. In het andere geval doet het parlement of de regering er niet of weinig mee. Ja, dat is nu eenmaal de rol van adviseur. Als je geen adviseur wil zijn, ja, dan moet je dat niet doen. Dan moet je gewoon zelf in het parlement gaan zitten. Dan kun je zelf beslissen. Wim Voormans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, vindt dat de miljoenennota sowieso te ingewikkeld wordt gepresenteerd. Ja. En dat je moet echt studeren om te begrijpen wat daar staat, terwijl het over publiek geld gaat. Heeft hij daar een punt? Ja, ik vind het heel lastig, want het is gewoon ingewikkeld. Ik bedoel, het gaat over honderden miljarden. Hè, verdeeld over allerlei begrotingen. Dat moet ook weer voldoen aan allerlei regels van de contabiliteitswet, hoe je dat opschrijft. Dus dat is altijd een beetje vergelijkbare discussie als met de discussie over vonnis van rechters. Hè, dat zeggen ook veel mensen van, dat moet veel simpeler, moet heel begrijpelijk zijn. Maar ja, het is ook wel vaak juridisch ingewikkeld. Dus hoe vind je daar nou een middenweg in? Nou, laat ik het erbij houden dat het belangrijk is dat het zo goed mogelijk leesbaar is. En dat er ook elke keer naar gestreefd moet worden om de informatie voor het parlement en via het parlement ook voor de bevolking zo goed mogelijk te maken. Want het gaat inderdaad om veel geld. Het gaat dus om besteding van belastinggeld. En daar moet gewoon transparante verantwoording over kunnen worden. Maar er zit iets onder, volgens mij, opnieuw. Want het wordt eigenlijk teruggebracht. Ja, ik overdrijf weer, maar dat helpt misschien de gedachtegang tot een soort tabellen, begroting, een begroting, een begrotingstabellen. Hij komt op geld neer, geldstromen. Dus noem het een Excel-sheet. En dat heeft ook volgens Wim Voermans eigenlijk als doel of als belang om onzichtbaar te maken welke politieke keuzes daaraan ten grondslag liggen. En politiek is nog altijd het maken van keuzes. Je doet alsof het niet anders kan dan zo. Ja, maar dan denk ik toch dat, met alle respect voor professor Voermans, hij het niet helemaal goed weergeeft. Want het staat wel degelijk in de miljoenennota ook toelichting over de afwegingen. He, dus die tabellen zijn de informatie als wat het resultaat is van de afwegingen die zijn gemaakt. En die afwegingen worden ook wel degelijk in de miljoenennota weergegeven. Nogmaals, ja, vanuit het oogpunt van de regering. Dus misschien dat u dat propaganda noemt, maar het zijn hun afwegingen. Dat mag ook. Je mag verdedigen in de miljoenennota als kabinet op grond waarvan je welke afweging hebt gemaakt. Want ja, daarna komt er een heel kamerdebat van 2 dagen... waarin dat allemaal wordt gefileerd. En dat gebeurt ook nog in de Eerste Kamer. Nou ja, de media zitten daar bovenop en die kunnen ook allemaal nog weer fileren. Dan zijn er allerlei professoren die het natuurlijk ook nog weer met de fijne pen aangeven waarom ze vinden dat die niet deugt. Met andere woorden, er is op dat punt echt wel wat tegenmachtinformatie. Dus ik heb er niet zoveel problemen mee dat de regering de miljoenennota de ruimte krijgt om uit te leggen aan de samenleving welke afwegingen ze hebben gemaakt en waarom. Want dat vind ik het allerbelangrijkste, dat transparant is en dat dat dan hun verhaal is. Er zijn genoeg gelegenheden om volgens het andere verhaal er tegen in te brengen. Ja. Toch, mij baart het wel zorgen. Of tenminste, er is een soort neiging, en dus, ik ben niet de enige die dat beweert. Iemand als socioloog Willem Schinkel, ook hoogleraar, heel andere hoek, wel radicaal linkshoek, zegt ook, politiek doet alsof het geen politiek meer is. Namelijk alsof het vanzelfsprekend is en er geen keuzes gemaakt. En dat vind ik een superbelangrijk punt. Ja, maar dat is wel een veel bredere vraag. Hè? Dat is veel meer maar de vraag. Die ligt hier ook onder. Die ligt ook onder die begroting. Hoe ga je om met tegenstellingen? Hoe scherp wil je tegenstellingen maken? Nou ja, ik kijk dan nou gewoon naar de democratie. Ik bedoel, blijkbaar zijn die tegenstellingen nog zodanig scherp en duidelijk voor de Nederlandse kiezer dat ze inmiddels 19 fracties in de Kamer hebben gestemd. Ja. Met andere woorden, blijkbaar is er nog genoeg te kiezen en hebben mensen daar ook nog beelden bij. Ja, of juist niets meer, want het is keuzestress. Maar het punt is meer, als je dan vervolgens met zoveel fracties ook nog probeert meerderheden te maken, dan zie je nu ook aan de problemen rond de kabinetsformatie. We moeten wel proberen daar scherp in te zijn. Hè? Verdeeldheid en duidelijkheid is prachtig, maar uiteindelijk moet er ook weer oplossingen komen, besluiten worden genomen, meerderheden worden gemaakt. Dat wordt natuurlijk, hoe verdeelder we zijn en hoe meer we op de scherpte letten, hoe moeilijker dat ook wordt. Dus dan krijg je ook weer die neiging om het kleiner te houden, omdat het al zo moeilijk is om anders tot oplossingen te komen. Dus laten we ook met elkaar proberen te zien dat dat ook samenhangt met de noodzaak om uiteindelijk ook wel weer met elkaar tot oplossingen te komen en conclusies te trekken. Ja, dan moet je het kleiner maken. Want als je het alleen maar scherp maakt en groter maakt en steviger maakt, ja, dan krijg je dus ook nooit een kabinet. Want alleen maar tegenstellingen aangeven waar je niet mee eens bent, dat levert ook niet altijd iets op in een land. Je moet af en toe ook gewoon weer eens een keertje beslissingen nemen. Daar is vrij veel beslist vanwege corona. Ik heb daar eigenlijk 2 vragen over. 1, u bent jurist van huis uit. Ja. Er wordt steeds gewaarschuwd. In corona, een soort noodsituatie, worden tijdelijke wetten aangenomen. Die nogal ingrijpend zijn op rechten. Men waarschuwt vaak, vanuit de wetenschappelijke hoek, dat je moet opletten op het moment dat de noodsituatie voorbij is. Dan blijven die wetten vaak bestaan. Is dat iets waar u zich over zorgen maakt op dit moment? Want we zitten in die fase, hè? Lijkt het. Ja, daar moet je scherp op letten. Is echt een reëel gevaar, toch? Ja, maar dat is een reëel gevaar. Maar al belangrijk, nog belangrijker daarvoor is al hoe je in noodsituaties omgaat met afwijkingen van normale rechtsregels. Ja. Kijk, iedereen begrijpt dat in een noodsituatie een regering snel moet kunnen handelen. En dat er dan ook afwegingen wellicht anders kunnen worden gemaakt dan in normale situaties. Alleen je moet je wel elke keer van bewust zijn dat dat dus gerechtvaardigd moet worden vanuit die bijzondere omstandigheden. En als die omstandigheden minder urgent worden, ja, moet je ook weer zo snel mogelijk terug naar normale wettelijke regelen, normale rechtsregels. Nou, er komt een uitvoerig onderzoek, ongetwijfeld. Hè, hoe is het kabinet, het parlement omgegaan met corona? En dan zal deze vraag ook aan de orde zijn. Hebben we dat juiste evenwicht weten te vinden? Daar zijn we overigens als Raad van State bijzonder actief in geweest om inderdaad in de advisering naar het kabinet in dat dilemma, hè, hoe ver mag noodrecht gaan, hoe ver mag je gaan bij afwijken van normale regels, hè, inperking van vrijheden van burgers. Is dat goed verlopen, vindt u? Het hele proces met de avondklok en noem maar op. Nou ja, als je mag ook nee zeggen. Nou ja, kijk, nee, mijn punt is meer, wij zullen ongetwijfeld ook onderdeel zijn van dat onderzoek wat komt. Hè? Ook in onze eigen rol van adviseur. Nee, maar ik vraag u of u vindt dat goed verlopen. Ja. Jawel, maar mijn bestelling is meer, dat gaat zo meteen allemaal uitvoerig onderzocht worden. Dan worden dan conclusies getrokken. Dus ik wil niet vooruitlopen, omdat wij onderdeel zijn van die conclusies, met een eigen standpunt en oordeel. Mijn gevoel is dat we daar redelijk zorgvuldig mee omgegaan zijn. En dat Nederland dat redelijk heeft gedaan. Maar er komen wel een aantal vragen uit naar voren of we in een aantal situaties wel snel genoeg konden opereren en of we ook wel genoeg goede instrumenten hadden. Dat is wel een punt wat volgens mij goed bekeken moet worden. Maar het algemeen is mijn indruk, de meeste rechtelijke uitspraken hebben ook eigenlijk altijd wel het kabinetsbeleid gesteund. Met één uitzondering had dat kort geding over de avondklok, maar dat is een hoger beroep weer vernietigd. Ja. Waren toch eigenlijk alle andere toetsen wel dat de rechter zei, nou, dat heeft het kabinet redelijk zorgvuldig gedaan. Nog één ding, u zei het zelf ook al, er rolt vrij veel geld in de coronatijd. Maakt u zich daar zorgen over? Zijn we te makkelijk gaan uitgeven? Ik weet niet of dat ook tot de Raad van State behoort, de expertise om daar iets zinnigs over te zeggen. Dat zijn uiteindelijk afwegingen geweest die we begrijpen. En als je kijkt hoe Nederland nu ook verder door die crisis, economisch althans, is gelopen, heeft Nederland dat doet toch wel heel goed gedaan. Sterker nog, we dreigen nu zelfs maar zo goed uit te komen dat het probleem ontstaat dat er te weinig mensen zijn. Maar wat wel wezenlijk is, en dat heeft de Raad van State aangegeven, we moeten wel weer snel naar afspraken over hoe gaan we eigenlijk met onze begrotingen om. Want die regels die er waren, 60%, maximaal staatsschuldnorm, 3%, ja, die zijn allemaal buiten haken gezet. En er is veel discussie over wat die nieuwe normen moeten zijn. En wij hebben als Raad van State tegen het parlement en de regering gezegd, wat die normen precies zijn, daar gaan jullie over. Maar het is wel weer belangrijk dat snel duidelijk wordt, wat zijn de begrotingsspelregels? Hoeveel tekorten mogen er zijn? Hoe gaan we met de oplopende staatsschuld om? Wie gaat dat terugbetalen? Hoe gaan we dat met elkaar regelen? Dus we moeten wel weer snel afspraken worden gemaakt. En we gaan er ook vanuit dat het nieuwe kabinet in het kader van ook een nieuw regeerakkoord wel met voorstellen zal komen. Die discussie moet wel worden gevoerd. Het kan niet zo zijn dat een zekere anarchie nu de corona eigenlijk wel eens goed weg is, budgetair blijft voortduren. Ah, jammer dat het woord anarchie niet in het vocabulaire voorkomt van de Raad van State. Dat had ik nog leuker gevonden. Ja. Frank de Graven, u was spraakmaker. Ik dank u wel. Ik wens u alle goeds. Handen uit de mouwen. Er is genoeg werk te doen. Heel graag gedaan. Dank u wel. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. We zijn inmiddels echt wel gewoon professionele sporters en ik pak het laatste graantje nu mooi mee. En ik kan op deze leeftijd de sport nog bedrijven. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you.

En toen kwam de boel op gang. In de omgeving van de tennisclub in Rozenburg is een verdachte aangehouden. Waarom de man is neergestoken is nog niet bekend. De presidentsverkiezingen in Zambia zijn gewonnen door oppositieleider Hichilema. Hij deed voor de 6e keer mee. 4 jaar geleden verloor Hichilema van Edgar Lungu. Die werd de laatste jaren steeds minder populair, onder meer door corruptie en mensenrechten schendingen in het Afrikaanse land. Lungu heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. Hij stapt mogelijk naar het constitutionele hof van Zambia, omdat er geweld zou zijn gepleegd tegen zijn partij. Het weer bewolkt, geregeld een bui en tussendoor wat zon. Het wordt hooguit 18 graden. Het waait flink en tegen de avond zijn aan de kust zware windstoten mogelijk. Morgen wat minder wind, maar wel weer wisselvallig. Komt slechte weer aan. Hoe is de situatie op de wegen nu? Jolanda van der Velden. Het verkeer heeft vooral veel last van werkzaamheden, zoals op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Bij Kornwerderzand ongeveer 15 tot 20 minuten oponthoud. Ruim 10 minuten extra voor de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de knopen de Raasdorp en Velzen. De andere kant op tussen de knopen de Beverwijk en de Rottepolderplein een 30 minuten oponthoud. Heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech. De linker rijstrook is dicht. En er wordt gewerkt op de A6 Lelystad Noord richting Emmeloord. Die is dicht tot aan de afrit Urk. Veel mensen rijden daarom om via de N307 Lelystad richting Kampen. Maar op die route wordt ook gewerkt. Dat geeft allemaal extra hinder. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 een 30 minuten vertraging. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een Apple MacBook Air voor maar €988... of een HP Pavilion 15 Windows laptop voor maar €677. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Het is feest. We vieren de 75ste verjaardag van Suske en Wiske. Er is een speciale glossy van Strip Glossy uitgebracht over het illustere duo Koen Maas, maker van de perfecte podcast over de strip. Suske en Wiske is gasthoofdredacteur geweest. En ik zie dat onze spraakmaker, Frank de Graven, zit een beetje te bladeren in die glossy. En ik zie u gewoon jonger worden. Ja, dat is natuurlijk allemaal jeugdsentiment. Nou was ik zelf een beetje echt vooral fan van Asterix en Obelix en ook wel van Lucky Luke. Maar ik heb zeker 50 Suske en Wiske gelezen. En er ligt er zelfs één, de Texas Rockers, die ik me echt nog kan herinneren. Ja, wat herinnert u zich dan? Wat herinnert u zich dan? Daarvan? Sorry? Ja, dat ik dat mooi vond en spannend. En dat ik dat lees je dat ook niet één keer. Maar vergeet even niet, hè, voor de jongere luisteraars, er was toen nog geen iPad. Nee. En geen videogames en zo. Er was één keer in de week een televisieprogramma van een 30 minuten voor jongeren. Dat was het allemaal. Dus je tijd bracht je door met buiten voetballen en lezen. En dan zijn er allerlei boeken. Maar ja, strips waren natuurlijk dan wel voor jonge mensen heel erg mooi. Dus het gaf je een kijk op de wereld. Op werelden die je ook helemaal niet kende. Ja. En dat was niet veel anders. Dat is het, Koen Maas? Ja, zeker. Het zo mooi dat, was. Dat is echt... Ik omschrijf het volgens mij ook op de achterkant van de glossy. Het is even een wereldreis van een half uur. Je kan, je komt op locaties en in geschiedenismomenten waar je als kind alleen maar van kan dromen. Is dat wat je doet als je strips? Jij bent fan van het eerste uur, hè? Ja, ik las dit als... Ik denk dat de eerste foto van mij met een Suske en Wiske is dat ik 3 jaar oud ben en in een blokkendoos het gouden paard zit te lezen. En als je nu 75 was geweest, dan had die foto ook gemaakt kunnen worden als 3-jarige. Want jij bent echt dol erop. Ja. Kan jij mij uitleggen waarom het dan over Suske en Wiske gaat? Wat je daar dan zo speciaal en mooi aan vindt? Nou, ik denk dat dat is dat de hoeveelheid. Hè? Toen ik begon met lezen was er al een geschiedenis van 40 jaar. Dus je kon terug? Ik kon teruglezen. Dus als er iets nieuw in de winkel was, dan kocht ik dat. Maar ik kon ook nog van mijn neef en van mijn buurjongen alle verhalen die zij al hadden lenen of krijgen. En dat was met Kuifje of met Lucky Luke. Ja, daar waren er minder van. Dus de focus lag bij mij heel sterk hierop. En dat is ik omschrijf het altijd een beetje als het is de marihuana onder de strips. Je begint, je proeft ervan, je vindt het leuk of niet. En je kan nog door naar de harddruk, zeg maar. Ja, maar in essentie, want het is ook een stijl, denk ik. Het is niet alleen een reis, maar er wordt je ook iets meegegeven, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Er zit ook wel een wat is dat? Een soort morele boodschap, ja? Niet te veel. Ik bedoel, Van der Steen is daar ook wel voor op zijn vingers getikt. De oorspronkelijke tekenaar. Ja, de eerste, ja. En maar wat is dan die boodschap? Nou ja, wees goed, doe goed. Een morele boodschap of een beroep op je medemenselijkheid. En dat zijpelt eigenlijk door in heel veel van dit soort avonturen. De Gouden Cirkel, de Texas Rockers. Er zijn mensen in nood. Ze springen te hulp omdat ze onrecht niet kunnen verdragen. Ja, en dan doorspekt met woordgrapjes en humor. Het was een krantenstrip, dus het betekende dat Van der Steen iedere dag 2 strookjes moest aanleveren. Dus hij verwerkte een grap erin, een spannend moment, de cliffhanger, zodat je morgen weer zou doorlezen. Ja, en je krijgt die boodschap eigenlijk een beetje stiekem mee, hè, denk ik. Ja. Speels, onbewust, zonder dat het er vanaf de kansel wordt ingehamerd. Op een hele vrolijke manier. Ja, en dat komt ook een beetje door de vreemde samenstelling van het gezin. Want het zijn geen vader en moeder. Het is een tante. Lambiek is een man die eigenlijk bevriend is met Sidonia en is komen aanwaaien. En zij houden die 2 kinderen een beetje in het gareel. Want zij gaan op avontuur en zij doen de dingen die je eigenlijk als kind toch wel heel spannend en leuk zou vinden. Komt die vrijheid weer terug. Ja. Het vieren van de vrijheid, de onafhankelijkheid, zelfstandigheid als kind, denk ik. Hoe waardevol, dat krijg je dus ook mee. Zijn Suske en Wiske in 75 jaar verouderd? Nee, dat is wel grappig. Dat vond ik de kracht van zowel Van der Steen als zijn opvolgers. Hebben we altijd geprobeerd om mee te gaan met hun tijd. En het werd op een gegeven moment af en toe wel wat, niet belerend, maar wel... ze mochten wel wat meer verjongen. En dat hebben ze de afgelopen jaren heel sterk gedaan. Ze hebben echt een andere stijl getekend. Wiske heeft zowaar borsten gekregen. Er zijn telefoons, pas iPads. Ja, nee, ja, het leven. Ze zijn iets ouder ook geworden. En zaten de, je bent liefhebber vanaf het eerste uur, zaten de verstokte fans daarop te wachten? Niet ik zie een dilemma aankomen. Ja, nee, dat is het ook. Maar het is ook een strip van meerdere generaties. Ik bedoel, meneer De Graaf is met de strip opgegroeid. Ik ben ermee opgegroeid. Jij, ik weet niet. Nee. Ik mocht het niet. Ik moest echt de woorden lezen. Ja. Mijn moeder vond het slecht voor mijn opvoeding. Ja, nee, dat was ook de... Ja, de domineesvrouw, ja, dan krijg je dat soort dingen. Ja. Het woord, hè, natuurlijk. Ja. Nee, maar het is van meerdere generaties. Dus de verstokte fans, ja, dat zijn mannen van mijn leeftijd of ouder. Mannen vooral, geen vrouwen? Geen meisjes? Ook vrouwen. Maar als ik op stripbeurzen kom, dan staan daar toch wel heel veel mannen met plastic zakken. Vol met boekjes. Ja, dat zie ik weer helemaal voor me. Overigens, wie zijn diegenen die Willy van der Steen hebben moeten verdrijven uit de herinnering in ieder geval? Paul Geerts. Ja, die heb ik gesproken. En die ga ik vanavond ook het eerste exemplaar van de stripglossy overhandigen. Dus mooi. Dat is wel een heel mooi Jij hebt, als we het toch over die glossy hebben, dat is gewoon een boekwerk. Hè? Dat is echt, dat doe je niet even zomaar, maar daar zit zoveel in. Je hebt hem geïnterviewd. En er staat ook nog een interview met latere makers in. Ja. Wat mij treft is de bewondering. Ja. Er zit een ondertoon in van diepe bewondering voor die man die nu 80 is en weet ik veel hoeveel jaar aan het roer gestaan heeft. Ja. Hij heeft 30 jaar aan het roer gestaan. Ja, ik, dat, het is, je zegt het heel goed. Hij heeft, ik heb bewondering voor de man, omdat hij bij mij een snaar wist te raken. En met die wetenschap ook een hele generatie daaromheen. Als je vroeger op de snelweg reed en je keek naar de auto naast je, dan zag je daar dikwijls op de hoedenplank zag je die rode boekjes liggen. Of zag je een kindje en Suske en Wiske lezen. Het heeft invloed gehad op heel veel mensen. Ja. Bewust of onbewust. Je hebt ze nu ook maar weer hier op de tafel. Als mensen kijken via internet, dan kunnen ze die rode boekjes in stapels hier op tafel zien liggen. Dat is het beeld. Dat is het beeld wat je ook wil vasthouden in ieder geval. Je maakt er een glossy over als gasthoofdredacteur. Ja. Wat is voor jou het doel geweest hiermee? Met dit ding dat dus vandaag uitkomt, hè? Ja. Ook net zoals met mijn podcast. Het is een eerbetoon aan de strip waar ik met heel veel plezier... Ja. Vind je gewoon lief? Nou ja, dat is mijn inborst, denk ik. Ja? Maar je hebt echt goed gelezen. Ik heb heel goed gelezen, ja. Ja, het is aangekomen, de boodschap. Ja. Nou ja, wat ik heel leuk vind, is dat het dus ook voortleeft daardoor. Mensen van mij, ik ben 43, ik heb een zoontje van 10, ik heb een zoontje van 7. Zij vinden het ook leuk, alleen ze komen er niet mee in aanraking, want het staat niet meer in dikke pakken in de supermarkt of in de boekhandel. Mm. En ik vind het leuk dat als ik nu een vader of moeder die dit leest of tegenkomt, als ik die tref of raak hiermee, dan kopen zij misschien een keertje een Suske en Wiske in plaats van zo'n blaadje wat volgende week weer vervangen is in de supermarkt. We vragen ons af wat de stand van zaken is eigenlijk, hè, van de strips die furoren hebben gemaakt, hoogtepunt hebben beleefd. Maar hoe gaat het nu? Ik roep Rob van Bavel er even bij, hoofdredacteur van het stripblad Eppo. Goedemorgen, Rob van Bavel. Goedemorgen. Is de strip nu voor de nostalgische verzamelaar met grote plastic zak op een beurs? Dat is wel natuurlijk een deel van het publiek, van het kopend strippubliek. Ja. Maar nog steeds is de strip natuurlijk erg aanwezig in onze samenleving. Als ik denk aan kranten, hè, dan staan daar strips als Sigmund, Fokke en Sukke staan erin. Er staan avonturenstrips in. De strip is nog steeds goed vertegenwoordigd in de boekhandel. En als ik bijvoorbeeld kijk naar 2019... het beste verkochte boek van dat jaar was de nieuwe Asterix. Oké, dat zal Frank de Graaf deugd doen ook. Zeker. Ja. Dus je hebt niet het idee dat de strip de beste tijd gehad heeft? Nou, je hebt natuurlijk wel de gouden tijd van de strip gehad. Ja. En dat waren zo'n beetje de jaren 70 en de jaren 80. Dat was ook de tijd dat bijvoorbeeld het blad Eppo opkwam. En daarin nieuwe strips werden gemaakt, zoals Franka en Storm. Maar dat zijn nog steeds strips die doorgaan in onze tijd. Er worden nog steeds nieuwe boeken van gemaakt. Mm. Uiteraard niet meer voor het hele jonge publiek. Maar voor een wat volwassener publiek. Wat nog steeds een connectie heeft met de strip. Suske en Wiske zijn 25 jaar oud. De andere titels, Kuifje, Lucky Luck, doen die dat nog goed? Ja, Obelix en Asterix. Dus ja. Ja, ja, ja, zeker. Ook omdat, nou ja, Kuifje is een uitzondering. Is nog steeds een hele sterke titel. Maar daar verschijnt na de dood van de maker Hergé verschijnen daar geen nieuwe titels van. Dus dan zou je eigenlijk verwachten, zo'n serie sterft een stille dood, maar is nog steeds erg aanwezig. Maar van Asterix en Obelix, Lucky Luke, daar verschijnen nog steeds nieuwe boeken van. Minstens één boek per jaar, zeg maar. Wat er ook voor zorgt dat die markt warm blijft. Hoe sta jij tegenover het dilemma dat ik ook net met Koen Maas even aanraakte? Hè? Moet je nou trouw blijven aan het ideaal? Moet je moderniseren? Moet je het nieuwe publiek proberen te bedienen, terwijl je daarmee ook echt iets verliest van de oorspronkelijke schoonheid of waar de reden waarom mensen er zo lang van hebben gehouden? Hoe sta je daar tegenover? Ik ben altijd op zoek naar een stukje authenticiteit. Hè? Dus je wil eigenlijk de mensen die opgegroeid zijn met de strip, die wil je op die manier ook vasthouden. En ik vind ook dat je geen concessies moet doen aan commercie. Een van onze klassieke strips is bijvoorbeeld de serie Storm. Die werd vroeger met de hand getekend en geschilderd door Don Lawrence. die is overleden. En er is een nieuwe tekenaar gekomen. Nou, de tekenaar die tekent nog steeds Storm op de manier zoals Don Lawrence dat deed. Alleen de inkleuring wordt tegenwoordig digitaal gedaan. Dan heb je inderdaad een verschil in stijlen. Maar verder blijf je zo dicht mogelijk bij het concept. Dus de hoofdpersonages doen geen dingen die ze 20 jaar geleden ook niet zouden hebben gedaan. Weet je wel? Terwijl de tijden veranderen, hè? Niet waar? Dus misschien tijden veranderen. Maar karakters niet. Karakters niet. Ja, dus daar gaat het om. Daar moet je aan vast zien te houden. Als, juist, juist. Ja. Frank de Graven, hoe zou je dat doen? Dat dilemma attackeren? Ja, ik weet niet of ik die vragen nu moet voorleggen. Nee, maar precies. Ik vind het heel lastig. Nee, maar moderniseren, meegaan met de tijd voor politieke partijen, daar kan ik wel een parallel in trekken. Ja, maar ik geloof dat ze het heel goed hebben aangegeven. De kunst is inderdaad om met die authenticiteit als basis toch te kijken hoe je kan vernieuwen om ook weer nieuwe groepen aan te spreken. Dus dat is, volgens mij is dat heel verstandig. Het enige waar ik wel een beetje last vind is, hoe ga je nou bijvoorbeeld, heb ik ook meegemaakt, met het Kuifje om. Die hebben dus toch wel in bepaalde tijden dingen geschreven die niet helemaal volgens de normen van nu zijn. In de beelden van Afrika of Azië, daar hadden we het ook even met elkaar over. Ik ben een beetje van de afdeling van mensen zijn volgens mij prima in staat dat in die tijd te plaatsen. Dat was dus van die tijd. Misschien is het juist heel goed om te zien dat er toen zo op die wijze tegenaan gekeken werd en hoe het anders is. En dat je het dus ook kunt gebruiken juist voor die discussie en voor die nieuwe beelden. Dus waar ik geloof ik niet erg voor ben, is dat het weg wordt gehaald of dat het niet meer mag worden gelezen. Zo'n bepaalde televisieprogramma's als Fawlty Towers, zo mag dus niet meer worden gezien. Dan denk ik, dat vind ik dus echt heel erg jammer. En ik vind het ook in zekere zin dom in de richting van mensen, want je onderschat mensen daarmee. Die zijn natuurlijk prima in staat om op basis daarvan, zeg maar, ook weer het verschil te zien met hoe we er vandaag de dag tegenaan kijken. Eén ding waar we het nog niet over gehad hebben, zowel aan Rob van Bavel als Koen Maas hier in de studio. Dat spreekt ook uit de glossie, hè? De aflevering van Strip Glossie, die gewijd is aan Suske en Wiske vanwege dat verjaardagsfeestje. Het ambacht. De ambachtelijkheid. Volgens mij is dat ook waarom je kan het over de kracht van de verhalen hebben, maar er zit ook zo ongelooflijk. Dat denk ik is misschien goed om te benadrukken. Ja, nee, dat klopt. Ik ben bij een aantal striptekenaars in hun tekenkamer geweest. Bij één iemand is dat zelfs zijn woonkamer. En die staat vol met Suske en Wiskes, omdat de man zelf fan is van. Zijn vader werkte ook al bij Van der Steen. Nou, het zijpelt bij die mensen uit hun poriën. De liefde voor het vak, maar ook zeker met het oudere werk. Dat stijltje van Van der Steen in de jaren 50, in de jaren 60. Ja, dat is de klare lijn waar Kuifje om geroemd wordt. Ja, dat heeft Van der Steen wat minder. Dat is wat zwieriger. Daar zit wat meer leven in. Ja, ik vind dat heel mooi. En dan zeker als je een verhaalverteller als Van der Steen hebt die dat buitenzinnig goed kon. Ja, dat is. Is er nogal apart? Want ze verdelen het, hè? Ik weet trouwens, volgens mij moet u er vandoor, meneer de Graven. Ik ga een paar minuten weg. Naar een vergadering van de Raad van State. Die wilt u niet missen en ze willen u niet missen. Maar goed, dan heb ik dat alvast even gezegd. Maar dan neem ik afscheid. Ja. Dan ga ik inderdaad weer snel naar die vergadering toe. Heel goed. Ja. Heel veel dank voor de aanwezigheid en heel veel succes met het promoten van strips. Ja, dat ga ik zeker doen. Bedankt. De taken worden verdeeld, hè? Nu. Ja, ja, je hebt, wat ik bijvoorbeeld mooi vond om te ontdekken in de glossie, dat er een woord bestaat als inkter. Ja, dat is. Dat wist ik niet, maar het is een apart ambacht. Ja, ja. Qua werkwijze van de Steen, die maakte die schreef een verhaal, die maakte een schets. Hij zelf of iemand van zijn studio, want uiteindelijk had hij een studio met medewerkers, die trok dan een harde lijn en dat was dan de tekening. Maar die moest vervolgens in inkt worden gezet. En daar zat ook gewoon een afdeling mensen zat dat te doen. Ja. En die lijn is wat je uiteindelijk ziet in de strip. En daar zit echt het verschil in tussen. Nou ja, een album goed uit de jaren 70, ja precies. En echt goed en echt top. Ja. Rob van Bavel, is de kunst van het maken van de strips nog steeds hoog, zeg maar? Is er nog steeds een topniveau? Of moet je dan toch echt wel zoeken? Vind ik van wel. Nee, ik vind ook wel dat dat gestegen is de afgelopen jaar. Okay. Mensen hebben natuurlijk hun voorbeelden. Hè, die spiegelen zich aan de mensen die hun geïnspireerd hebben om dit vak te gaan doen. En zien ook heel duidelijk, dankzij de feedback die ze ook van alle kanten kunnen krijgen, wat hun sterke kanten zijn en waar ze nog in moeten groeien. En een strip wordt inderdaad vaak gemaakt door meerdere mensen. Hè. Dus je hebt een scenario-schrijver, daar begint het verhaal mee. Die is op een gegeven moment klaar, dan gaat de tekenaar aan de slag. Die disciplines is inderdaad voorschetsen tussen het tekenen zeg maar, met potlood. Op een gegeven moment invullen met inkt, hè, de strakke lijnen erop zetten. En vervolgens krijg je nog een stukje inkleuring. Waarbij je mensen hebt die heel goed zijn in een basisinkleuring. En daarna nog mensen die daar een soort finishing touch aan kunnen geven. En dan wordt het toverij. En dan krijg je uiteraard nog de... Ja, inderdaad. Dat brengt vaak het werk naar een hoger niveau. Rob van Bavel en Koen Maas, ik feliciteer jullie. En ik weet zeker dat Suske en Wiske over 75 jaar nog steeds springlevend zijn. Dankjewel. Graag gedaan. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, we gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week. En vandaag spelen we de Nationale Nieuwsquiz met Michael Paul uit Rotterdam. Goedemorgen, Michael. Goedemorgen. Helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Rustig. Had geleerd. Adrenaline hoog of juist kalmeringsmiddelen ingenomen? Nee, geen kalmeringsmiddelen genomen. Nee. Okay, ik heb een kopje thee staan. Als het je lukt nieuwskenner van de week te worden, win je €300. Ja. Je kent de procedure. In de eerste ronde stellen we een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat je verdient bepaalt je nieuwsfactor. En die heb je in de tweede ronde nodig. We gaan beginnen met de quiz. Ik wens je veel succes. It has been a day of breathtaking developments and heart-wrenching images. Scenes of complete chaos as people clamor to be evacuated. De ontknoping van 20 jaar westerse militaire aanwezigheid in het land. Smoke rising over the US embassy. Chinook helicopters taking off. Evacuating US personnel from the country. And eerily reminiscent of the fall of Saigon. America's longest war has ended in humiliating collapse. Michael, na de chaotische dag van gisteren is er vanmorgen opnieuw veel paniek op het vliegveld van Kabul. Duizenden mensen proberen het land uit te komen. Dit is de eerste vraag. Welk land zegt in deze chaos ook Nederlands geëvacueerd te hebben uit Afghanistan? Dat is Oekraïne. Dat is goed. De Amerikaanse president Joe Biden heeft gisteren niets van zich laten horen. Er is alleen een foto de wereld ingestuurd waarop hij kijkt naar de val van Kabul. Op welke plek is deze foto genomen? Camp David, geloof ik. Dat is goed. Dat is een buitenverblijf. Er is veel kritiek in Amerika dat hij daar zit. En dan nu vraag 3. Luister even hiernaar. Gaan we terug naar eigen land, want de formatie gaat vandaag na 4 weken vakantie weer verder. Informateur Hamer ontvangt Kaag en VVD-leider Rutte, die samen een aanzet voor een regeerakkoord hebben geschreven. En er moet nu echt wat gebeuren, want tot de zomer zat die formatie muurvast. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. Ze zegt het nog maar weer eens in het AD. D66-leider Sigrid Kaag wil niet regeren met welke door de VVD zo gewenste partij? ChristenUnie. Ook dat is weer goed. Ze heeft heel goed nagedacht. Vraag 4. Kaag wil graag een regering vormen met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. Bijkomend voordeel volgens de D66-leider is dat deze coalitie een meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Hoeveel van de 75 zetels heeft deze coalitie daar? 38. Bijna 42. De variant met de ChristenUnie levert maar 32 zetels op. Vraag 5. Ik weet even niet wat de tussenstand is, maar volgens mij heb je er 3 goed. We laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? In ons land delen bijna 2 miljoen mensen herinneringen en familieverhalen. Over de gevechten, de kampen, de spoorwegen. Wie is dit? Ja, ik heb de naam gelezen. Tom nog wat? Bijna. Nee? Ja. Van de India-herdenking. Ja, klopt. Ik had het niet kunnen zeggen. Nee, het is Tom de Graaf. Vanwege de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Vraag 6. De herdenking vindt plaats bij het Indisch monument. In welke plaats staat het monument? Dat is goed. Vraag 7. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp. De vraag is, wat bedoelen we? Let op, het gaat om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt maar 1 kans. Oké. Okay. Voor 4 punten. 4. De adelaar is weer terug bij mij. Stop. No. Go Ahead Eagles. Is dat goed? Nee. Daarom echt niet? Nee. Het antwoord was de Eredivisie. Oh, echt? Ja. Oké. Voor 3 punten had je nog geweten... Mickey Mouse en ik worden vaak in 1 adem genoemd. Voor 2 punten... ik kon geen gelijkspel optekenen dit weekend. En voor 1 punt... ik ging gisteren voor de 65ste keer van start... en gelukkig konden supporters mij weer bezoeken. Ja, dan had je het wel geweten, denk ik. Dan had ik het wel geweten, ja. Je hebt 8 punten. Oké. Okay. Nou, dat is een redelijke factor, zou ik zeggen. Ik weet het eigenlijk niet... Maar het zijn er geen 8, het zijn er 4. Dus ik heb excuus, ik heb je te vroeg blij gemaakt. Goed, dan gaan we van start met de volgende reeks. Hoeveel, welke organisatie heeft Giro 5125 opengesteld om geld op te halen voor Haiti? Rode Kruis. Is goed. Een fit Feyenoord won met hoeveel van Willem II? 4-0. Is goed. Een onderschepte partij cocaïne. In welke haven leidde volgens het OM tot de vergissing? Ja, is goed. Hoeveel militairen kunnen niet mee op missie omdat ze het coronavaccin hebben geweigerd? 2. Ook correct. Uit welk museum werd dit weekend geprobeerd een Monet te stelen? Pas. Saans Museum. Fleur Jong en Jetse Plat zijn vlaggendragers. Bij welk evenement? Pas. Van welke 40-jarige tennisverdette is het niet zeker of hij weer terugkeert na zijn knieoperatie? Roger Federer. Dat is goed. Op het strand bij welke plaats raapt een vrijwilligers het grootste aantal sigarettenpeuken op? Den Haag. Straks zijn het er meer na de race op Zandvoort. Welk land verkoopt 1 miljoen Pfizer-vaccins aan Australië? Engeland. Polen. Volgens de BOVAG rijden 500.000 mensen nog op wat voor soort banden? Winterbanden. Dat is correct. Welk SP-Kamerlid roept de nieuw benoemde staatssecretarissen op hun zetel op te geven? Pas. Ik had het al even over. Renske Leijten. Welke branche heeft onder de noemer Unmutus een protest aangekondigd tegen het coronabeleid? Dat is de evenementensectorbranche. Festivalbranche. Ik zie de notaris knikken. Okay. Het is goed. Oké. Okay. Ja. 7 punten. Dan heb je dat is niet zo best. Niet zo best. Nou, ik vind het heel redelijk. Het is 28 in totaal. 28. Maar geen idee of je daarmee kans maakt op €300. Michael Powell. We gaan het zien. Ja.